NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In de auto die op de A16 bij Rotterdam van de weg werd gehaald, zat iemand die betrokken zou zijn geweest bij de overval vanmiddag op een waardetransport in Amsterdam. Eerder werden al 6 verdachten aangehouden, een 7e kwam om het leven. Dat gebeurde na een achtervolging waarbij over en weer is geschoten. 1 of meer verdachten zouden uit België komen. Kamervoorzitter Bergkamp wijst er in een brief aan alle Kamerleden nog eens op dat ze de coronaregels moeten naleven. Dat lijkt vooral een boodschap aan de leden van Forum voor Democratie die de regels overdreven vinden. Vandaag werd het nieuwe Forum-Kamerlid Kersenboom naar haar maiden speech tot 2 keer toe omhelst. President Biden eist dat Israël het geweld in de Gazastrook vermindert als opmaat naar een staakt het vuren. Hij zei dat in een telefoongesprek met premier Netanyahu, maar die wil daar nog niets van weten. Hij zegt vastberaden te zijn door te gaan met de strijd tegen Hamas. En China heeft de eerste beelden vrijgegeven van de Marsrover Zhurong. Op de 2 foto's is het Marslandschap te zien vanaf de voor- en achterkant van het wagentje. Op Mars rijdt ook een Amerikaans wagentje rond, maar wel zo'n 1800 kilometer verderop. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Henk van Steeg. Een hele goede avond. Welkom bij Langs de lijn omstreken. 1 minuut na 8:30 op deze woensdagavond. En dat is de avond van de halve finales in de play-off voor het laatste ticket voor Europees voetbal. We zitten in de slotminuten van Utrecht tegen Groningen. En vanaf 9:00 komen Feyenoord en Sparta in actie. Ja, we bellen zo meteen met internetondernemer Alexander Klupping, die vandaag een opmerkelijke crowdfundingsactie begon. Hij wil een tweet van de ondergedoken Belgische viroloog Mark van Ranst laten ophangen in bushokjes. En vandaag mochten onder meer de pretparken en dierentuinen weer open. We horen zo wat dat betekende voor bezoekers en ook voor de dieren. Nou, dat is ook even goed, inderdaad. En na 9:00 ook onder meer een gesprek met de man die het Nederlands verrijkte met onder andere de term fopduik. Inderdaad, oud-NOS-commentator Evert ten Apel over zijn biografie die deze week verscheen. Meekijken naar deze uitzending of reageren kan via nporadio1.nl of via de app van NPO Radio 1. Maar eerst naar Utrecht tegen Groningen. Ragnar Niemeyer. Minuutje nog in de officiële speeltijd. 1-0 voor Utrecht. Utrecht-Groningen in de play-offs. Dus goal van Gustafsson. Goed binnengeschoten nadat hij in eerste instantie een vrije trap toch een beetje had verprutst. Ik kan goed leven met deze voorsprong tegen Groningen. De Utrechtse voorsprong. Ik vind Utrecht in de tweede helft net een tikje beter. Maar als Groningen komt met 3 nieuwe mensen sinds een paar minuten trouwens via de rechterkant, kun je toch ook wel stellen dat Groningen ook momenten heeft gehad. Er gaan er een paar van Utrecht naar het gras. Van Overheem heeft de bal opgepakt aan de linkerkant. Halverwege zijn eigen helft. Overtreding van Dankerlui. Maar er is er daarvoor ook wel eentje naar het gras toegegaan. Dat is Django Warmerdam. Die had zich ingesteld op een heet avondje. Als linkerverdediger van Utrecht tegen Arjen Robben. Maar het moet gezegd, Robben heeft het niet kunnen brengen. Ondanks dat hij 2 keer rust kreeg richting dit duel. Vlamde tegen Emmen. Moest terug in oranje. Maar vandaag de aanvoerder van Groningen, als je eerlijk bent, veel te weinig nauwelijks gezien. Warmerdam heeft er weinig problemen mee gehad als Utrecht de vrije trap heeft genomen. Strand Larsen gekomen zojuist als invaller, als spits. Zuslof gekomen bij de bezoekers. Joosten gekomen bij de bezoekers. 6 minuten extra tijd. Er zijn 10 seconden verstreken in die extra tijd. En Groningen wil wel. Ik zei al, mogelijkheden wel. 80ste minuut. Vlak na die goal van Gustafsson. Te Wierik. Een vrije trap. Werkelijk helemaal vrij. Op 10 meter van het doel van Ulslegel. Over de Utrechtse goal heen. En Strand Larsen draaide een minuut of anderhalf geleden weg bij Van der Madel in de buurt van de penaltystip. En schoot hem ook maar rakelings over. Het had zomaar gekund dat de gelijkmaker was gevallen. We spelen nog een dikke 5 minuten in de extra tijd. 1-0, Utrecht leidt tegen Groningen. We gaan weer door met zwemmen, want eindelijk is het Kira Toussaint gelukt een gouden plek te winnen op een groot zwemtoernooi. Plak. Op de EK in Boedapest won ze de 50 meter rugslag en ze versloeg haar Schotse concurrent Kathleen Dawson. Maaike de Waard pakte verrassend brons en Martin Vriesema was de eerste verslaggever die Toussaint kon feliciteren toen ze uit bad was. Kira, gefeliciteerd. Je eerste belangrijke gouden medaille op een lange baan. Hoe voelt deze? Oh, deze voelt heel goed. Ik ben heel erg opgelucht vooral. Ik vond het best wel spannend. En ik ben heel erg blij en trots dat het gewoon helemaal gelukt is. En ik ben heel blij. Ja. Kreeg je nog iets mee van de spanning? Want het werd op het laatst heel close met Dawson. Ja, ik had echt een hele slechte finish. Maar ja, ik dacht wel dat het de beste oplossing was. En volgens mij heb ik ook nog zo gekeken of ik nog voor lag. Echt heel erg eigenlijk. Als jonge zwemmers kijken moet je nooit doen. Maar oh ja, ik ben er heel blij mee. Wat bewijst dit? Dat jij, ben je gegroeid als zwemmer? Ik bedoel, het werd van je verwacht dat je het nu laat zien. 3 jaar geleden stond ik mijn allereerste EK-finale op de 50 rug in Glasgow. En toen lag ik op baan 1 of 8, dat weet ik niet meer. En toen zwom ik echt 1,5 seconde langzamer dan in de halve finale. Toen had ik het helemaal verpetst, echt maar. Ik was zo zenuwachtig. En wat ik al zei gisteren, ik was gisterochtend ook heel zenuwachtig. Ja, precies. En dat heb ik toen helemaal naast me neer kunnen leggen. En vandaag ging dat ook heel goed. Dus wat het mij zegt is dat, ja, als het dus heel spannend wordt en als het dus echt moet, dat ik het dan gewoon kan. En daar ben ik heel blij mee, ja. Snap ik. Helaas geen Olympisch nummer. Nee. Kun je dit vertalen naar de 100 rug? Durf je dat hier nu te stellen? Nee, ja, weet je, die 100 is gewoon, tuurlijk is die het belangrijkste, maar ik steek deze nu even in mijn zak en morgen gaan we 100 rug zwemmen. Geniet ervan. Ja. Hey, en ook heel mooi, Maaike de Waadse staat daar. Kom maar. Ja, kom erbij, Maaike. Ik zei, ze zijn tegen mij gefeliciteerd, dus ik zei dankjewel. Hoeveelste was jij eigenlijk? Want ik kan het scherm niet lezen. Ze is ook derde. Ja, prachtig. Heel blij, prachtig. Heel mooi dat we samen kunnen doen. Dankjewel, Kira. Maaike, kom erbij. Yes. Ja, gefeliciteerd een bronzen medaille. Dankjewel. Hoe voelt deze voor jou? Ja, heel mooi. Ik ben echt heel blij mee. Hoe ging de race? Ik denk dat hij een beetje rommelig was. Iets te gehaast misschien, maar ja. Ja, je wil iets, dus je gaat er ook echt voor. Maar ja, het is wel gelukt, dus daar ben ik heel blij mee. En dan tik je aan en dan kijk je naar het scorebord en toen? Ja, als eerst keek ik naar de plek, heel erg eigenlijk. Daar was ik heel blij mee, mijn tijd. Iets minder blij. Doet er niet toe nu? Nee, ja, nu even niet inderdaad. Nee. Maar een bronzen medaille voor jou op de lange baan, dat is toch geweldig? Ja, dat is een mooi begin, denk ik, ja. Ja, dat was Maaike de Waard, die dus verrassend brons pakte. Daar praten we zo over verder. Maar we gaan eerst kijken, hier met oudzwemmer en analist Johan Kenkhuis. Johan, welkom. Dankjewel. Ja, Kira Toussaint, het is gelukt dus om goud te pakken op die 50 meter. Maar ja, helaas geen Olympisch nummer. Gelijk maar de vraag doorpakken. Wat zegt dat straks mogelijk over de 100 meter rugslag? Nou, niet zo heel erg veel. Een 50 en een 100, ja, het is dezelfde slag. Maar het is ook weer de dubbele afstand, hele andere tactiek. Als je kijkt naar haar 50 meter, dat is altijd wel Kira's beste nummer geweest. Vooral vanaf het begin. Maar je ziet wel dat ze steeds beter, fitter, sterker wordt. Ook voor die 100 meter. Ze heeft het Europese record. Ze zit eigenlijk ook heel dicht boven het wereldrecord op die 50 meter. Op de 100 meter is dat wel een ander verhaal. Daar staat ze nu, denk ik, zo'n op de 8e plek op de wereldranglijst. Met een paar stevige kanonnen boven haar. Die echt nog wel op een seconde liggen. Dus ze heeft nog wat werk te verzetten richting Tokio. Maar goed, ja, weet je, het is altijd wel een beetje een dooddoener. Hè? Het is geen Olympisch nummer, maar het is wel het EK. En op de EK is een 50 meter heel belangrijk. En ze heeft echt laten zien wat ze zegt, dat ze onder druk gewoon topprestaties kan leveren. En dat hoort bij het volwassen worden van een topzwemmer. Gaan we het zo nog hebben over de Waard en de mannen. Eerst gaan we naar Utrecht tegen Groningen. Ragnar. Daar is misschien wel pad. Nee, de doelman van Utrecht ben naar voren gegaan bij een hoekschop van Groningen. Krijgt hem niet. Groningen houdt wel de bal. Pad blijft voorin hangen. Utrecht met de voorsprong van 1-0 tegen Groningen. Ja, dan gaat pad toch maar weer terug. Zit Warmerdam mis. Het is chaotisch. Publiek er natuurlijk achter. Minuutje nog. Minder zelfs. En dan gaat Utrecht de finale in van de Europese play-offs. Plekje in de tweede voorronde te verdienen van een nieuwe Conference League. Die de komende seizoen zit aan te komen. En dan moet je maar zorgen dat je die tweede voorronde en de derde voorronde. En ook nog de play-offs doorkomt. Dat is van later zorg. Over een maandje of twee begint dat. Wordt het dan Utrecht dat de tegenstander wordt van of Feyenoord of Sparta. Daar lijkt het wel op. Sliding Groningen. Groningen pakt de bal op het middenveld met veel invallers. Van Kaam opent naar de rechterkant naar Dankerlui. Nou, die kan richting het strafschopgebied. Die maakt wat bewegingen. Gaat dan voorbij zijn tegenstander van Overeem. Maar de voorzet gaat over de goal. Bal is aangeraakt. En Makkeli, de scheidsrechter, zegt nog maar een keer een hoekschop voor FC Groningen. Om er een verlenging uit te halen. En daar gaat Sergio Pat sinds het seizoen 15-16. Miste hij 1 keer een bekerduel. Zijn laatste duel misschien wel. Na 200 keer in de competitie onder de lat. Maar de Groningse hoekschop komt niet uit de verf. En dan gaat bij iedereen en alles van Utrecht aan de handen de lucht in. Want het is voorbij na 6 minuten extra tijd. wint Utrecht van FC Groningen. De nummer 6 verslaat de nummer 7 van het afgelopen reguliere eredivisie seizoen. En was vandaag ook wel wat beter dan Groningen. Dat met name in de eerste helft toch niet de indruk maakte dat het hier kwam voor een resultaat. Te tam was. Terwijl toch afgelopen weekend zoveel spelers rust kregen. En je dacht, nou, Groningen komt hier met Robben erbij. Eens eventjes wat laten zien. Maar het gaat onderuit. Doelstelling gehaald. 50 punten, play-offs. En Utrecht, ja, heeft de lat net een tikje hoger liggen. Wil graag die play-offs winnen. Zometeen om 9 uur dan gaan we weten wat de tegenstander wordt. Wordt dat Sparta, wordt dat Feyenoord, wordt dat Feyenoord straks. Ja, dan wordt dat nog een probleem. Dat is van later zorg. Mag er wel gevoetbald worden in de Kuip. Utrecht is in ieder geval door ten koste van Groningen verdiend. Dankjewel, Ragnar Niemeijer. Straks vanaf 9 uur doen we natuurlijk ook verslag van Feyenoord-Sparta. We praten verder met Johan Kenkhuis. We zagen ook Maaike de Waard, die hoorden we. Die pakte dus brons op de 50 meter rugslag. Waar staat zij in haar ontwikkeling? Nou, Maaike de Waard die heeft al best wel wat toernooien achter de rug. Kan niet zeggen dat het een jong talent is. Ze zit midden in de carrière. Wat belangrijk is, met betrekking tot deze medaille, is dat het er een beetje vleugels gaat geven voor de 100 meter. Die vanaf morgen gezwommen wordt. Want daar moet ze nog een Olympische limiet op zwemmen. Zij is nog niet gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Dan zat ze op het kwalificatietoernooi in december uit mijn hoofd. Zat ze daar 500ste boven. Dat is dus niks. Dus ik hoop dat zij morgen meteen in de series de kans grijpt om zich te kwalificeren. Maar kwalificeren in een halve finale, finale is lastiger. Want dan gaat het weer om de race, zoals het dan gaat. Dus het is moeilijk om te kwalificeren. Maar ik hoop dat ze dat meteen in de series gaat doen. Ja, toch even een boost ook krijgt. Ja, zeker. Dan naar de mannen. Want we kijken met grote ogen deze dagen naar Arno Kamminga op dit EK in Boedapest. Gisteren was er dus al zilver op de 100 meter schoolslag. En vandaag plaatste zich als derde voor de finale van de 200 meter. En nou, in de halve finale lag hij even vierde. Maar Kamminga raakte niet in paniek. Totaal niet. Dit was het raceplan. De laatste 50 aanvallen. Ja, dan zie je dat ik zo harder ga op die laatste baan. Ja, dus die laatste 50 gewoon aanvallen. Dat was gewoon het plan. Hij hield zich een beetje in met het oog op de finale, Johan. Nou, hij ging wel behoorlijk diep. Want als ik kijk naar zijn tussentijden, waren die slechter dan in de series. Dus hij moest ook wel van verder komen. Hij zwom ook een seconde langzamer dan in de series. Hij gaf daar zelf nogal een opmerkelijke verklaring over. Dat hij zei van, nou, ik kan de 200 meter op heel veel verschillende manieren zwemmen. Dus ik ben nog een beetje aan het kijken hoe ik hem wil gaan zwemmen. Terwijl eigenlijk, nou, de meeste, bijna alle topsporters die ik ken zeggen van, nou, ik heb op een gegeven moment een blauwdruk van mijn race. Ik weet wat mijn perfecte race is. En die blijf ik maar oefenen en oefenen, totdat hij op een gegeven moment natuurlijk helemaal in de smiezen zit. En als ik dan in topvorm ben, dan komt hij eruit. En dus ik vond dat heel opmerkelijk. En ik hoop dat hij morgen toch zijn favoriete race verdedigt. De enige blauwdruk. Ik was hier niet heel erg van onder de indruk. Dat zegt nog niks. Hij heeft laten zien dat hij ongelooflijk goed bezig is. Maar morgen in de finale, ja, hij heeft Tjupkov de wereldrecordhouder voor zich. Dus of het goud wordt, daar heeft hij nog een hele kluif aan. Ja, want NMP die doet niet mee. Nee, dus dat is te lang voor hem. Ja, dat is te lang voor hem. Dus wat zijn zijn kansen morgen? Nou ja, het veld. Kijk, de schoolslag op de 100 meter, maar ook op de 200 meter... is in Europa gewoon heel sterk bezet. En de manier waarop hij hem nu gezommen heeft, kan ik er eigenlijk nog niks van zeggen. Want hij heeft een 2 minuut 6 staan. Dat zijn er maar 5 in de wereld die dat hebben gedaan. Mm-hmm. Hij had nu een 2-8. En in de serie zat hij weer een 2-7. Dus of hij houdt ons een beetje aan het lijntje en denkt van, nou, ik ga jullie morgen verrassen, dat hoop ik eigenlijk. Het mysterie van Kamminga, we gaan het morgen in ieder geval weten. Dan nog een andere Nederlander, ook in de finale, 19-jarige Casper Corbeau. Die haalde het ook, 8e ging hij naar die finale. Ja, hoe tevreden mag hij er dan mee zijn? Nou, hij komt hier eigenlijk om ervaring op te doen. Het is nog echt een jonge zwemmer, maar hij komt ook om een Olympische limiet te zwemmen. Ook hij zat 500ste boven die limiet. Alleen in de halve finale, het leek er even goed uit te zien, maar in de laatste 50 meter moest hij toch behoorlijk toegeven. En zit hij er nu 1,5 seconde boven. Ik denk niet dat het morgen ineens 1,5 seconde sneller gaat. Hopen, ja, doe ik zeker. Maar dat zou wel betekenen dat zijn kans op de Olympische Spelen verkeken is. En dat vind ik heel jammer voor iemand die 20 is. Want als je 20 bent, lijkt jong, maar dan wil je eigenlijk wel je eerste Spelen halen. Anders moet je 4 jaar wachten. En we zien ook gewoon in het internationale veld dat, ja, je moet eigenlijk zo rond die tijd moet je wel echt doorbreken. Ja. En ik had gehoopt dat hij het hier had gedaan, maar Helaas nog niet. Gaan we het morgen even in zien. Ja, zeker. Even geduld. Jan Kenkhuis, goed dat je er was. Morgen weer een nieuwe dag daar op het EK Zwemmen. En jij bent erbij in Boedapest. Dank. Ja, het zal u niet zijn ontgaan. In België is een klopjacht gaan op de zwaar bewapende militair die het heeft voorzien op de Belgische viroloog Mark van Ranst. En terwijl die militair nog wordt gezocht en Mark van Ranst nog zit ondergedoken, begon internetondernemer Alexander Klupping vandaag een inzamelingsactie om tweets van de viroloog groot af te drukken en op te hangen in bushokjes. Het gaat om een tekst die van Ranst twitterde naar Willem Engel, de voorman van Viruswaarheid. Alexander, goedenavond. Goedenavond. Waar werd bij jou de snaar geraakt? Nou, Willem Engel is niet iemand die oncontroversieel is, zou ik kunnen zeggen. Maar er is niemand die Willem Engel zo scherp op zijn plek heeft gezet als Mark van Ranst, terwijl die ondergedoken is. Het is een bijzonder gegeven, maar als je zijn tweet citeert, dan zegt hij: je kan al je kennis, Willem, je bent een mafkees, je kan al je kennis van virologie, immunologie, epidemiologie op de achterkant van een postzegeltje schrijven en dan nog plaats over hebben. En op de Wappie-kermis sta je met een heel grote en opzichtige kraam. En dan gaat dat nog eventjes heen en weer met Willem Engel. Het is grappig. Ja, hoor het. En verdient het om ingelijst te worden. En blijkbaar vinden meer mensen dat, want die crowdfundingactie is net de 14.500 euro doorheen gegaan sinds vanmiddag 3 uur. Maar het is opmerkelijk dat Van Ranst reageert op die tweet van Willem Engel. Wat was daar de strekking van? Dat hij... Nou ja, ik denk dat Mark van Ranst het gehad heeft met mensen die twijfelen aan zijn autoriteit. Hij reageert vrij vaak op mensen die zijn ideeën in twijfel trekken. Maar ik ken niemand die dat scherper doet dan Mark van Ranst. En dat is iets wat nu heel veel aandacht krijgt. En terecht. Ja, Willem Engel heeft getweet dat Van Ranst het zo bond gemaakt heeft dat hij nu extreem gehaat is. Ja, dit is natuurlijk bizar. Want de man is nu ondergedoken. En dan komt Willem Engel je vertellen dat je een oplichter bent. Nou, op het moment dat er iemand met een... Hij suggereert ook dat mensen dat die hele actie van die militair dat nep is en zo. Ja, die man is niet helemaal goed bij zijn hoofd. Dus ik ben heel erg blij. Hij krijgt veel aandacht, Willem Engel. Maar ik ben nog nooit heeft hij denk ik zo erg op zijn plek gezet als Mark Frans nu doet. En dat verdient het om ingelijst te worden, vind ik. Je zal toch ook hier wel weer met deze actie veel reactie losmaken. Moeten we dit zien als een steunbetuiging aan de bedreigde Mark van Ranst? Of ja. een aanval op Willem Engel van Viruswaarheid? Nou, ik denk allebei. Er zijn nu meer dan 1300 mensen die gedoneerd hebben. En mensen kunnen ook commentaartjes erbij zetten als ze doneren. Sommige mensen doneren 5 euro, andere mensen 10, 25 euro. En allemaal zetten ze tekstjes erbij over ofwel het steunen van Mark van Ranst, ofwel dat ze klaar zijn met Willem Engel. Het is natuurlijk niet een geluid wat je op zich heel vaak hoort. Gewoon eenlingen die daar een beetje klaar mee zijn met Willem Engel. En dit is misschien een manier om dat te betuigen, die irritatie. En dat zie je er nu uitkomen. Heb je al een reactie van Ranst of van Engel gekregen op jouw actie? Nee, daar gaat het me ook helemaal niet om. Het gaat mij er gewoon om dat deze thread, zoals dat heet op Twitter, zoveel mogelijk aandacht krijgt. En als hij straks in talloze bushokjes hangt, dan zien nog meer mensen wat voor in ieder geval wat voor geweldige pen Mark van Ranst heeft. En misschien gaan ze nog even achter hun oren krabben over Willem Engel. Ja, want heb je al uitgerekend in hoeveel bushokjes je kunt vullen met 14.000 euro? Dat is een goede vraag. Ik ben op zich nieuw in de wereld van de bushokjes. Maar ik ben daar ingedoken. Er zijn heel veel bushokjes in Nederland. En op dit moment vult langzaam de kaart van Nederland. Waarschijnlijk zijn de eerste vanavond te zien in Utrecht en in Eindhoven. Dus ik raad iedereen aan die zo'n poster ziet om een fotootje te maken en dat delen op Twitter. En dan even de tekst, want zoveel tekst kan je niet kwijt. Een tweet is kort, maar deze is best lang. Ja, nee, daarom. Dus je kunt een fotootje maken en dan doe je de hashtag salsapandemie erbij. Want dat zal ik nog even voorlezen. Ja, vertel. Dus wanneer we ooit geconfronteerd worden met een salsapandemie, schrijft Mark van Ranst, ga ik met veel plezier luisteren naar wat jij als dansleraar te zeggen hebt. Echter, op dit moment zou ik geen... Nou, ik zal een beetje helpen. Geef ik niets om wat jij uitkraamt. En Nederland zou dat het best ook niet moeten doen. Ik hoop dat we met veel posters dat meer mensen dat ter harte gaan nemen. Dankjewel, Alexander Klupping. Succes met de actie. Ja, het is de herkenbare muziek van pretpark De Efteling. Na bijna een half jaar dicht te zijn geweest vanwege de corona mocht het park, net als andere pretparken en dierentuinen, vandaag weer open. En dat betekent veel blije bezoekers en medewerkers. Aan de lijn is Steven van Geels van De Efteling. Dag Steven. Goedenavond. Ja, deze muziek, dat doet u toch altijd weer goed, denk ik? Ja, zeker. En we hebben de afgelopen tijd die muziek een beetje moeten missen. Want het heeft natuurlijk uitgestaan toen er geen gasten waren. Maar we zijn blij dat er vandaag weer gasten waren. En dat alles weer een beetje zoals van ouds is. Ja, heeft u een klein terreintje weggepinkt? Dat niet, maar het deed wel echt heel erg goed. Het was wel een kippenvel momentje toen vanmorgen weer de eerste bezoekers door de poort gingen. Ja, ja, want hoe ging dat vanochtend? Om 7 uur, las ik, stonden er al mensen. Ja, er waren één gezin was heel vroeg. Die waren er inderdaad om 7 uur, terwijl we om 10 uur open gingen. Oh. Dus die waren wel echt heel erg op tijd. Die konden niet wachten. Ja. Maar de rest kwam zo rond 9 uur kwamen de eerste gasten verder binnenstromen. Ja, en is dat dan nog een beetje onwennig als een soort van heropening? Of is het dan business as usual in goed Nederlands? Het verliep eigenlijk heel, heel vlot, zoals van ouds. We zijn de afgelopen tijd ook wel echt bezig geweest om de medewerkers de attracties te laten draaien, zodat we ook wel de feeling hielden ermee. Dus het was eigenlijk weer een normale dag, maar wel met een extra laagje. Dat het extra bijzonder was dat er eindelijk weer gasten binnen mochten. Ja, ook aan de lijn hebben we Maurice de Zeeuw, pretparkliefhebber en maker van een podcast erover. Goedenavond. Jij stond denk ik niet om 7 uur voor de poort, Maurice? Nee. Ik moest eerst nog even werken, maar vanmiddag kon ik gelukkig even aansluiten. Ja, neem me even mee. Dan zit je op je werk, dan zit je eigenlijk gewoon de hele tijd te kijken. Vallen er buien? Is het droog? Kan ik naar binnen? Of maakt het allemaal niet uit? Ja, ik werkte thuis vandaag en ik zat inderdaad heel de tijd kijken naar buiten, hoe de regenbuien zich samen voegden. Het onweer op een gegeven moment ook zelfs. Ik dacht, nou, dat wordt wat. Maar ik wil gaan, zoals in de Efteling wordt gezegd bij de Vliegende Hollander. Storm of geen storm, ik zal varen. En dat gevoel, ik denk dat heel veel mensen dat vandaag hadden. Wat er ook voor weer komt. Ja. Vandaag is eindelijk weer de dag dat we mogen gaan. Dus ja, dan ga je toch even kijken. En waar ben je als eerste in gegaan? Als eerste en als enige vandaag ben ik in de Baron geweest. Baron 1898, de hoge achtbaan van de Efteling. En dat was de moeite waard? Ja, dat was heerlijk om daar weer in te zitten, hoor. Kijk, als pretparkfan dan ga je natuurlijk heel vaak in een achtbaan. Dus dan raak je dat gevoel een beetje kwijt. Weet je wel, een beetje been there, done that. Maar na een half jaar geen achtbaan, dan komen die kriebels in de buik toch weer toch nog wel wat meer terug. Ja, en morgen weer? Nee, morgen weer gewoon werken. Maar vrijdag wel weer. En zondag, dus daar komt het allemaal goed. Zegt Patrick van Veen, gedragsbioloog. Ook de dieren hebben misschien de mensen gemist, klopt dat? Nou ja, er zullen zeker een aantal dieren zijn die uitkijken naar de bezoekers. Dat hebben ze vandaag al kunnen doen. Ze weten natuurlijk niet dat de dierentuin open gaan. Alhoewel, ik denk dat best een aantal dieren in de gaten hebben dat de routine van de dierverzorgers vandaag iets anders was. Dat soort dingen hebben ze heel snel in de gaten. En ik denk dat er zeker een aantal diersoorten zijn geweest die vandaag weer lekker hebben kunnen aapjes kijken. Want ja, wat mensen vaak vergeten is, voor ons is het dieren kijken. Maar voor heel veel anderen, voor de dieren, is het ook vaak mensen kijken. Ja, we zouden kunnen zeggen aapjes kijken. En ik denk bijvoorbeeld dat orang-oetangs in een aantal parken wel weer genoten hebben van mensen die voorbij komen schuifelen. Want die vinden het vaak wel prachtig om mensen te observeren. En welke dieren hebben nog meer hun hart opgehaald, denk je? Nou ja, er zijn dieren die maken het helemaal niks uit of er bezoekers voorbij komen. Ik denk dat een gemiddelde baviaan het echt helemaal niks zal interesseren. Een papegaai? Maar ja, veel mensen zullen verwonderd zijn over papegaaien. Maar papegaaien zijn vaak aandachttrekkers. Ze vinden het ook leuk met de roepen. Het zijn hele slimme, intelligente dieren. En die snappen heel vaak ontzettend goed hoe ze de aandacht kunnen trekken. En die vinden dat ook heel erg leuk. En ik ken uit het buitenland zelfs een voorbeeld waarvan men zei van, nou, toen de dierentuin in lockdown ging, begonnen de papegaaien zichzelf kaal te plukken. Nou, dat hebben ze gelukkig heel snel kunnen oplossen om te voorkomen dat ze zich gingen vervelen. Maar men zag ook meteen toen de bezoekers terugkwamen dat de veren weer begonnen te groeien. Ja. Nou, meestal is het zo erg zeker niet gesteld. Maar die vinden het echt geweldig om aandacht te krijgen en vooral ook aandacht van mensen te roepen. Gaat niks boven een goed gesprek met een papegaai natuurlijk. Dat is denk voor de papegaai en voor de bezoeker inderdaad. Ja. Zeg, het Pinksterweekend, alle drie druk. Ga je doorheen, Steven, om te beginnen bij jou? Verwacht je drukte? Heen, ja, je bent er, maar ik bedoel, verwacht... Wel, ik verwacht wel dat het een drukkere dag zal zijn dan normaal. Maar wij mogen natuurlijk nog niet zoveel bezoekers toelaten. Dus echt druk zal het niet gaan worden. Maar wel drukker dan vandaag op een doordeweekse woensdag. Ja. En Patrick, de achtbaan nog een keer? Ja, maar Patrick denk is degene van de apen. Oh ja, ja, nou, maar ik denk misschien een aapje na. Toch? Pak je nog wel eens een achtbaan mee? Patrick? Nee, ik ben geen liefhebber van de achtbaan. En ik zal dit weekend denk ook niet in de dierentuin te vinden zijn. Maar ik heb gisteren al lekker in de dierentuin. Morgen ben ik er weer even. En dan laat ik gewoon de ruimte open voor alle bezoekers die lang hebben mogen wachten. En dan zal ik zeker volgende week wel weer even een dagje werken in de dierentuin. Ja. Goed, heerlijk dat het allemaal weer open is. Ik dank jullie wel, alle drie jongens, en geniet ervan. Straks voor 6500 fans in de Kuip Feyenoord-Sparta. De andere wedstrijd in de play-offs om Europees voetbal. Andy Houtkamp is voor ons in Rotterdam. En er gaat ook niks boven een goed gesprek met Andy Houtkamp. Andy, welkom. Ja, ik zal niet papegaaien. Het dromen ze op het kasteel hardop van Europa. Ja, dat is natuurlijk lastig, hè. Want ik heb even gekeken, een week na dat de laatste wedstrijd van het EK wordt gespeeld, moet je wel weer in die nieuwe Conference League gaan uitkomen. Ja, ik weet niet of je daar wel van houdt, maar het geld is natuurlijk mooi en goed. En ik zie om me heen wel mooie dingen, hoor. Ik zie lachende gezichten. En dat heb ik al een tijd niet gezien. Niet dat de journalisten waarmee ik het afgelopen seizoen mee in de op de tribunes heb gezeten, niet konden lachen. Maar dat waren er zo weinig. En nu zitten er 6.500 mensen. En ja, dat is gewoon heerlijk. Mensen die lachen. Ook al zijn het alleen maar Feyenoord supporters in principe. Is het mooi dat er in een stadion waar toch normaal zo'n 48.000 mensen kunnen, nu 6.500 zijn. Voor Sparta lijkt het me nog een grotere prestatie als ze Europa halen dan voor Feyenoord. Maar ze zullen allebei hun best mee doen. En een probleem kan zijn aanstaande zaterdag. Hè? Ja. Want ik hoorde Ragnar al zeggen, ja, wat gaat er dan gebeuren? Want Abu Talib heeft gezegd, als er zaterdag Songfestival is, en dat is er, dan is er geen voetbal. Want dat is veel te druk voor de politie, dat doen we allemaal maar niet. Ja, en dan heb je een probleem. Hier bij Feyenoord zeggen ze, nou, dat zal zo'n vaart niet lopen. Oh, luister even voor de aardigheid. Ja. Spelers komen het veld op. Klep gaat inderdaad open. Inderdaad. Ja. En dan de mensen om me heen, ja. Even genieten, hoor. Oh. Ik zie je kippenvel hier. Ik zeg het je eerlijk, ik zit met tranen in mijn ogen. Ja. Het is ontroerend. Wat een dag. De sportscholen open. Sekswerkers weer aan de slag. Ja. Ja, en zometeen Bert Kops ook nog met zijn biografie. En Evert ten Hamel heeft ook een biografie. Nou, een mooi uur zo. NTO Radio 1. Bob Dylan wordt 80. En dat gaan we vieren. Al 60 jaar is His Bobness misschien wel de invloedrijkste kunstenaar uit de popmuziek. En ook veel Nederlandse artiesten werden diepgaand door hem beïnvloed. Zij treden op en komen uitgebreid aan het woord. 80 jaar Bob Dylan. Vrijdagavond van 9:30 tot 11:00. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Als je je fiets bij fietsvoordeelshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier en altijd persoonlijke service en deskundig advies. Kom naar een van onze winkels of ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. Erik Wien en Jacob Derwig maken Verdriet is het ding met veren. Een ontroerende, poëtische theatervoorstelling naar het boek van Max Porter. Eenmalig te zien via livestream op zondag 23 mei. Boek nu op theaterrotterdam.nl. Pizza, noedels, burgers, sushi, salades, burritos. Ja, bij Deliveroo zijn we echt van alle smaken thuis. Waar je ook zin in hebt, via Deliveroo laat je de lekkerste gerechten bezorgen tot aan je deur. Download snel de app en bestel. Deliveroo, van alle smaken thuis. Of je nu veel in de auto zit, of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bestel je voor het eerst bij Deliveroo. Met code SMAAK krijg je 10 euro korting op je eerste bestelling. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Op zoek naar een makelaar zonder scooter? Ook daarvoor ga je naar Makelaarsland. NPO Radio 1. 9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kamervoorzitter Bergkamp wijst er in een brief aan alle Kamerleden nog eens op dat ze de coronaregels moeten naleven. Dat lijkt vooral een boodschap aan de leden van Forum voor Democratie die de regels overdreven vinden. Vandaag werd het nieuwe Forum-Kamerlid Kersenboom tot 2 keer toe omhelst nadat ze haar maidenspeech had gehouden. Bergkamp zegt dat overtreders een schriftelijke waarschuwing kunnen krijgen en misschien geen gebruik meer kunnen maken van de diensten van bodes en andere Kamermedewerkers. In de auto die op de A16 bij Rotterdam van de weg werd gehaald zat iemand die betrokken zou zijn geweest bij de overval vanmiddag op een waardetransport in Amsterdam. Eerder werden bij Broek in Waterland al 6 verdachten aangehouden. Een 7e kwam om het leven. Dat gebeurde na een achtervolging waarbij over en weer werd geschoten. 1 of meer verdachten zouden uit België komen. De nieuwe legertrucks die Defensie heeft gekocht zijn te groot voor de garages op de kazerne in Oorschot. Ze kunnen er net naar binnen, maar onderhoud plegen is niet mogelijk. Om bij de motor te komen moet de cabine kantelen en dat past niet. Klein onderhoud moet daarom buiten worden gedaan. Groot onderhoud moet elders gebeuren. Defensie zegt dat het van tevoren bekend was en dat er bewust is gekozen voor moderne Scania's die groter zijn dan de oude 4-tonners van DAF. In Oorschot staan nu 2 van die nieuwe Scania's. Dat worden er de komende jaren 300. In totaal krijgt Defensie er ruim 2800. FC Utrecht heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om Europees voetbal. De Utrechters versloegen in eigen huis FC Groningen met 1-0. Het doelpunt werd in de 77e minuut gemaakt door Gustafsson. De tegenstander zaterdag in de finale wordt Feyenoord of Sparta. Die 2 Rotterdamse ploegen spelen nu tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer. De laatste buien verdwijnen en het klaart steeds meer op. Minima vannacht tussen 4 en 7 graden. In het binnenland kan mist ontstaan. Morgen overwegend droog met af en toe zon. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. En dan nu de finale vraag voor de hoofdprijs. Ben je er klaar voor? 100%, kom maar op, ja. Bij welke bank kan jij al 75 jaar terecht voor vastgoedfinancieringen? Ja, die weet ik. NIBC Vastgoedhypotheek. Ja! De NIBC Vastgoedhypotheek. Ik zei het. Meer weten over vastgoedhypotheken? Kijk op www.vastgoedhypotheek.nl. Stel, je zet je vaste lasten weer eens op een rijtje en denkt, dit kan zo niet langer. No. Nee, Usain, dus wil je geld gaan besparen. De simpelste manier is dan om even je woonverzekering te checken. Die kan in vele gevallen goedkoper. Not bad for insurance company. Bespaar direct op je woonverzekering. Check allianzdirect.nl. That's so now. Allianz Direct. In India sterven nu dagelijks duizenden mensen aan corona. Ook in andere landen dreigt een grote ramp. Sneller vaccineren en medische noodhulp zijn van levensbelang. Daarom is uw hulp nu nodig. Samen komen we in actie tegen corona. Help ook mee. Geef op giro555.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Henk van Steeg. En welkom terug in de Kuip. In Rotterdam is de halve finale van de play-offs tussen Feyenoord en Sparta begonnen. Ja, we volgen die wedstrijd uiteraard. En we hebben 2 bijzondere gasten bij ons aan tafel. En die kijken ook mee. Zo bijzonder dat aan allebei een biografie is gewijd. De een is een kleurrijke vechtsporter geweest. In de tijd dat de onderwereld verkeerde. Een tijdje heeft hij daar verkeerd. Maar uiteindelijk sportcoach werd worstelaar Bert Kops. Welkom. Een ander is al even kleurrijk. Hij verzorgde de afgelopen 50 jaar het commentaar bij talloze grote sportmomenten. En is nog steeds niet met pensioen. Evert, ook jij. Evert de Napel, welkom. Ja, hoi. Laten we meteen maar even gaan kijken daar in de Kuip met publiek. Andy Houtkamp. Ja, een van de laatste wedstrijden die Evert voor de radio deed, mocht ik samen met hem doen. En dat was een groot feest. Maar dit is ook een feest. Maar dit is ook een groot feest. Want het is wel geniet hoor, met al dat publiek. Maar dan weet je wat je gemist hebt. Eigenlijk weet je dat niet zo goed als je al die weken gewoon in een leeg stadion zit en je jezelf terughoort. Dat is heel irritant af en toe. Maar met publiek kan je hoor je... Andy? Ja, precies. Ik heb ook meelijden met de rest. En nou kun je nagaan wat mijn vrouw te verwerken heeft. Maar goed, balbezit voor Feyenoord. Het staat 0-0. Eén schot gezien. En dat was een goed schot van Haroui. En daar moest de keeper van Feyenoord, Justin Bijlo, naar de grond. En die pakt het bal op. Nu is Feyenoord weg aan de rechterkant. Malasia is er langs. Brengt de bal voor het doel. Het schot van Kukzu. Doelpunt. Nee, hij gaat via de paal eruit. Hoe is het mogelijk? Het leek erop dat Jurgensen gescoord had. Maar de bal gaat via de keeper, via Okoye en de paal uit het doel. Ongelooflijk. Feyenoord gaat verder in de aanval met Kukzu. Kukzu die net een mislukt schot had en nu een aardig schot. Maar Okoye kun je daar niet mee verrassen. Nou, wat een begin na 5 minuten spelen. Enorme mogelijkheid voor Feyenoord. Een rare aanval vanaf de rechterkant was het. En de bal komt dan bij Kukzu. Die kan de bal op doel schieten. Maar raakt de bal half. En dan via Jurgensen die de bal goed raakt. Kan niet anders zeggen. Gaat de bal tegen Okoye. Die heeft dat helemaal niet in de gaten. En dan gaat de bal via de paal uit het doel. En is het ongelooflijk dat het nog 0-0 staat. Wel erg leuk. Nu weer de aanval voor Sparta. Dit is de nummer 5 tegen de nummer 8. Halve finale. Play-offs voor de Conference League. Daar moet je allemaal aan wennen hoor. En het gaat snel. Nu bal aan de linkerkant. Bal gaat naar voren voor Feyenoord. Komt aan de rechterkant bij Toornstra terecht. Toornstra levert in bij Berghuis. En Berghuis bal naar buiten naar Toornstra. Toornstra naar Malasia. Die goed begint aan deze wedstrijd. Het gaat snel en hard. Bal weer terug naar Toornstra aan de rechterkant. Door naar de doorgelopen Malasia. Die heeft hem bij de achterlijn. Brengt hem voor het doel. Maar daar is Okoye die de bal kan vangen. En zo hebben we een heerlijke openingsfase van deze wedstrijd. En is er al de eerste blessure aan de kant van Sparta. Ik kan niet goed zien op zo'n... Oh, het is Ouassar die daar op de grond ligt. Die moet je niet kwijtraken. Want dat is de aanvoerder. Dat is een van de mensen die heel veel ervaring heeft. Maar die heeft last. En die heeft pijn aan de rechter enkel. En daar moet verzorging voor komen. Even was er enorm gefluit van het publiek. Want Sparta won de TOS. En die kozen ervoor om voor het fanatieke publiek, want die zitten achter het ene doel, het andere doel is leeg, te gaan verdedigen. Zodat Feyenoord in de eerste helft richting het fanatieke Feyenoord publiek speelt en de tweede helft niet. Nu ligt het spel stil. 6,5 minuut gespeeld. Leuke openingsfase van Feyenoord-Sparta, maar het staat nog 0-0. En onderbreek ons gerust hoor, Andy. Je bent welkom. We gaan praten met een echte baas uit de vechtsport, Bert Kops. Het kon niet anders of hij werd ook worstelaar, net als zijn vader. Hij grossierde met name in Nederlandse kampioenstitels. Wist 1 keer per jaar zeker de camera's van Studio Sport te halen. Ook in het buitenland was hij succesvol, al had daar misschien wel meer in gezeten. Hij is er eerlijk over in zijn boek. Hij zegt, met een betere mentaliteit had ik veel verder kunnen komen. Misschien ook omdat de wallen lonkten. Daar stond hij namelijk ook zo'n mannetje om links en rechts de veiligheid te bewaren. Verleidingen lagen op de loer. Ik vat het even kort samen hoor. Het criminele milieu lonkte. Hij balanceerde op en ging ook wel over het randje van zaken die niet oké waren. Het leverde hem 8 maanden celstraf op. Zijn vader wist erger te voorkomen. En hij kon en kan tot dag van vandaag zijn succesvolle sportschool in Amsterdam runnen. Stof is genoeg voor een biografie die morgen verschijnt onder de titel Kops, worstelfenomeen aan de Weesperzijde. Wat een mooie dag voor jou, Bert. Welkom. Want vandaag gingen de sportscholen open. Ja, ook dat toch. Hoe laat was je erbij? Wie was je eerste klant? We zijn om 10 uur open gegaan. 10 uur? Om 10 uur vanochtend. Ja, wij starten altijd op 10 uur. We zijn wat dat betreft nog heel ouderwets eigenlijk. We zijn open 10 tot 10 en zondag zijn we gesloten. Dat is ook wel vrij uniek. Ja. Iedereen die gaat elke dag open vanaf 7 uur. Maar wij houden gewoon onze eigen regeltjes aan eigenlijk. Ja. En, hoe heb je het volgehouden, die sluiting door corona? Heb je het overleefd? Ja, gelukkig wel. Ik doe het samen met mijn zus. En mijn ouders natuurlijk, maar die worden al een dagje ouder. Mm-hmm. En mijn zus heeft een hele goede boekhouding gevoerd. En dat kwam er helemaal uit eigenlijk in die lockdown. Ja, wat heb jij gedaan in de tussentijd? Ik ben privé lesjes gegeven, links en rechts. Ik heb een vriend van me geholpen. Die heeft een supermarkt in Purmerend. Waar anders? Ja, in Purmerend. En die heeft mij benaderd in de eerste lockdown, omdat het... De mensen die er kwamen, die werden heel agressief. Die moesten een karretje pakken en die gingen het personeel uitschelden, bedreigen. En toen heb ik gezegd, nou, laat mij maar even staan dan. Kijken of ze nog zo bij ons staan. En dat werkte. En dat werkte heel goed. Je hebt eigenlijk je oude vak weer opgepakt, want zo ben je in Purmerend. Ja. Daar heb je in die tijd dat je je eigen werk verschaft. Kun je dat eens vertellen? Ja, dat is ook een periode geweest. Dat was na mijn scheiding. En toen kreeg ik de protectie over een discotheekje daar zo in Purmerend. Ja, en hoe kreeg je die? Daar gaat het om. Nou, die kreeg ik dus echt heel netjes allemaal. En op de Koenmarkt hadden we nog twee kroegen waar een jongen van ons stond. Ja. Maar ja, toen hadden we op een gegeven moment, waren best wel een beetje qua jongensachtig. En toen dachten we, ja, laten we die hele Koenmarkt maar pakken dan. Ja, en ja, maar hoe heb je dat gedaan? Ja, nou, ik heb een paar vrienden die gingen binnen een biljartje plegen. En er kwamen een andere vrienden weer binnen, onbekenden. Wel bekenden van mij natuurlijk. Ja. En die gingen knokken met elkaar. En dan kwam ik weer binnen. En dan zei ik, hey, kappen nou, dit en dat. En dan kijk ik die barman en zeg, zie je, als ik er ben, niks aan de hand. Dus bij mij, ik geef die protectie hier, weet je wel. En het was eigenlijk een beetje qua jongensmanier allemaal. Ja. Zeg, even over jouw vader, hè, want je komt uit een hele worstel, nou ja, generatie. Jouw vader, Bert Kops, was misschien weet Evert dat ook nog wel, 1972. Ja, zeker. De aanslag van de Palestijnen op de Israëli's. Om te beginnen, Bert, daar zaten collega's van je vader bij, hè, die om het leven kwamen. Ja, dat klopt. Mijn vader was als enige worstelaar uitgevaardigd van Nederland. En die had een shifter key bij hem van 65 jaar. Die was 200 kilo en die had er nooit geworsteld. En hij had geen trainingspartners. Dus hij werd ingedeeld op dezelfde trainingsmat als Israël, Griekenland en nog een land. Ja. Dus mijn vader worstelde eigenlijk elke dag met het Israëlse team. En die trok daar 2 weken lang mee op. Die gingen s'avonds eten in het Lubisdorp. En het waren gewoon gabbertjes van hem geworden. En op de dag dat mijn vader zou moeten worstelen, dat was 9 september was dat, in 72. Toen zijn die Palestijnen de hek overgeklommen en die hebben toen het Israëlische team gegijzeld. En in totaal zijn er uiteindelijk 11 doden gevallen. Ja. Waaronder 2 vrienden van hem, 2 worstelaars waar hij elke dag mee trainde. En mijn vader zat helemaal stuk. Die kon het gewoon niet opbrengen om verder te gaan. Wat herinner jij ervan? Hoe oud was jij toen? Ja, ik was 10 jaar was ik. Op die dag kreeg ik vrij van school. Met 5 vriendjes mochten wij een verslag maken van mijn vader's partij. Nee. Dus wij zaten voor de tv. En we begrepen er maar niks van. Want we zagen alleen maar dat balkon. Met die gemaskerde Palestijn. Met een mitrailleur op het balkon. En wij begrepen er helemaal niks van. En op een gegeven moment, een half uur, gingen we ook maar achter elkaar aanrennen met een neppistool. Gingen we ook maar Palestijntje spelen. Of hoe noem je dat? Terroristisch spelen. Ja. En toen later drong het door dat het niet doorging. En dat vonden we heel naar eigenlijk. Evert, was jij toen in München trouwens? Nee. Ik was toen nog bij de regionale krant. En ik ging nog niet naar München toe, nee. Maar nee. Ik heb van Mart Smeets en zo wel die verhalen gehoord. Ja, bar. En Lindenberg. Ja, ik volgde het wel. Ik zal het ook nooit vergeten. Fürstenfeldbruck, dat vliegveld, daar gebeurde het. Ja. Ja. Goh. Is jouw vader er ooit bovenop gekomen? Jawel, dat wel. Ja. Maar hij ging naar huis. Hè? De andere sporters, Ruska, die bleven. Ja. In totaal zijn er 5 weggegaan. Waaronder Wilma van Gaal, Dick van Rijn. Litjes. Verslaggever. Ja. Paul Litjes. Jos Hermes, dacht ik. Ja. En nog ook iemand. Ja. En die kon het gewoon niet opbrengen. En die Everett Brundage, dat was de Olympische president toen. Ja. Die stond de volgende dag te gooien. The show must go on. Precies, ja. The show must go on. Ja. Nou, dat heb ik nooit begrepen. En dat begrijp ik nou nog niet. Nee. En hoe kan dat als je in het Olympisch dorp mensen worden doodgeschoten, dat je dan gewoon doorgaat met die spelen? Dat kan in mijn ogen ook niet. Nee. Jouw vader is van belang geweest weer voor jouw sportcarrière. Hoe hard ben jij als kind aangepakt? Want het zal niet missen geweest zijn. Nee, hij was totaal niet dwingend naar mij toe. Want hij had zoiets van, je gaat maar sporten. De sport beoefenen die jij leuk vond. En ik vond alle sporten eigenlijk leuk. Alleen het worstelen, dat sprong er bovenuit. Ik zag mijn vader altijd elke week worstelen. Andere grote mannen. Nou, mijn vader was heel goed, die won al zijn partijen. En ik was helemaal verslingerd aan die sport. En ik denk, ik wil net zo goed worden, misschien nog wel beter. Dus ik was helemaal verswast. Alleen op een bepaalde leeftijd, 13, 14 jaar, heeft mijn vader me echt wel 2 keer per dag getraind. En keihard aangepakt. Hoe? Nou, hij liet me een auto liet hij voortrekken. Hij liet mijn auto rondjes duwen. Hij liet me op een auto steppen, rondjes. Wacht even, die auto, dat wil ik even voor me zien. Dat is bij jou dan in de buurt. Dan heeft hij een auto voor je klaargezet. Ja, en dan zegt hij tegen iemand jou, in. Er zat dan ook nog iemand in. Oh. Hij stond in zijn vrij, neem ik aan. In zijn vrij, ja. En dan ging hij er ook nog in zitten. En dan moest ik die auto rondduwen, een paar 100 meter lang. En dan de volgende ronde moest ik met de touw hem trekken. Maar waar is dat goed voor? Krachttrainingen. Is dit gewoon pure krachttraining? Hebben ze tegenwoordig allemaal moeilijke apparaten voor. Maar je kunt het ook maar nou op. Dat was toen nog niet. Je zou de methode kosten. Maar dat was niet de eerste training natuurlijk. Dat was niet de enige de training. Want hij liet me krachttraining doen. Hij liet me worstelen. Ik moest elke dag met hem worstelen. Maar ook een dieet las ik ergens. Waar bier een belangrijk onderdeel van uitmaakte. Bier? Nee, ik dronk het. Ja, oh jawel. Als klein jongetje. 11 jaar? Als, ja, dat weet ik wel heel goed. Was ik 9, 10 jaar, 11 jaar. Als we na een training thuis kwamen, kreeg ik van mijn vader elke keer een flesje bier. En dan moest ik opdrinken van hem. Want? Nou, hij zei, daar word je sterk van. Er zitten allerlei dingen in. Maar achteraf is het wel heel goed gebleken, want dan ging ik op stap. En ik taalde dat niet naar, want ik zat in mijn wedstrijdperiode. Dan dronk ik lekker appelsappers en de jongens zaten aan de bier. Maar ik was het al gewend. Ik dacht, nou, dat hoef ik niet, weet je. Nou ja, nou, goede tip voor de ouders inderdaad. Heel goed van hem. Ja, een beetje dier. Heb je nou ook echt op een worstelmat geslapen? Ja, ook dat. Ja, mijn vader had in mijn kamer had hij helemaal de grond een worstelmat. Nou, dan ging ik trainen, knokken met hem. Met een lage haltertjes, ging ik oefeningen doen. En dan s'avonds pakte ik mijn kussen en een dekbed en dan ging ik weer liggen. En s'ochtends werd ik wakker, gooide alles aan de kant en dan ging ik weer op halteren. En dan ging ik weer in de gang. Ja. Want ik wou sterk worden, ik wou goed worden. Ik was helemaal verswast eigenlijk. Ja. Zometeen gaan we het verder hebben over jouw biografie. Die is uitgekomen. Eerst gaan we eens even in de Kuip kijken. Feyenoord tegen Sparta. Andy. 0-0. Eerste hoekschop van de wedstrijd is voor Feyenoord. Vanaf de rechterkant gaat Berghuis die nemen. En dat doet hij met zijn linkerbeen, de aanvoerder. Nummer 5 tegen nummer 8. Kort genomen de hoekschop naar Toornstra. Allebei geschorst geweest en nu via de Beugelsdijk ook geschorst geweest. En terug gaat de bal weer over de achterlijn. Dan hebben we een hoekschop voor Feyenoord, de tweede. Dick Advocaat, wordt het zijn laatste wedstrijd als trainer. Ex-speler van Sparta in 80 tot 82. Even die hoekschop, daar komt hij aan bij de eerste paal. Wordt weer door Beugelsdijk tot corner verwerkt. Het is de derde corner. En ook ex-trainer van Sparta, Dick Advocaat, gedegradeerd in 2018 onder andere. Nu de hoekschop van Berghuis vanaf dezelfde rechterkant, linkerbeen. Net heeft hij 2 keer de eerste paal geprobeerd te bereiken. Weer gaat hij bij de eerste paal. En weer wordt de bal daar weggewerkt, nu door Lennart T. Wordt opgevangen door Feyenoord achterin. Gaat naar buiten, naar Berghuis, die nog vrij stond daar. Speelt hem de diepte in, naar Toornstra. Toornstra, goede beweging van Toornstra. Probeert de bal voor te krijgen, dat lukt net niet. En dan wordt de bal weggewerkt door Abels. Die linksback speelt bij Sparta omdat er wat problemen zijn. Wat blessures, bijvoorbeeld bij Pinto en Meijers. En dan heb je een rechtsback die linksback moet spelen met Dirk Abels. Ik denk dat niet heel erg goed, maar ja, je moet wat. Als rechtsback speelt Jeffrey Fortes. Het publiek reageert overal op, heerlijk. Ballen die uitgaan, dan hoor je een enorm gejuich en geschreeuw. Het lijken wel Japanners wat dat betreft. Die ook toen ze nog geen verstand hadden van voetbal echt om alles liepen te juichen. Nu balbezit achterin. Is het bal voorbij Botteguin. Gaat terug naar Brazilië. Heeft al 483 wedstrijden in Nederland gespeeld. Aardige aanval van Feyenoord weer. Feyenoord is sterker dan Sparta. Bal naar buiten naar Berghuis. Berghuis probeert zich vrij te spelen. Kan hem meegeven aan Malasia. Malasia met links. Ramt de bal richting Okoye. Nee, dan moet je echt van betere huizen komen om die uitstekende Nigeriaanse jonge keeper van Sparta te kunnen verschalken. Nu heeft hij de bal weer te pakken. 17,5 minuut gespeeld. 0-0 in de Kuip bij Feyenoord Sparta. Ja, we praten verder met Bert Kops, worstelfenomeen aan de Weesperzijde. Bert, het maakt wel uit, hè, denk ik, waar je wiegje staat. Ja, zeer zeker. Dat weet ik zeker, ja. Ik ben opgevoed in een hele heerlijke familie eigenlijk. Heerlijk gezin. Heel goed opgevoed. En gered soort van door je vader? Want je aan de Weesperzijde, dan zit je op de wallen. Ja. Een van jouw jeugdvrienden was... Ja. Man die nu natuurlijk levenslang vastzit vanwege liquidaties. Ja. Dino Sorel. Ja, dat is een grapje van me. Ja. Wat verband had je toen met hem en hoe gaat het dan nu zeg maar aan het eind van als je weet hoe het afgelopen is? Dat hij echt de verkeerde afslag heeft genomen waar jij misschien half verkeerd bent. Ik ken hem als jong jongetje, 14 jaar, gingen we met elkaar om. Wat was het voor jongetje? Ja, heel leuke jongen. Heel lieve jongen. Amerikaan naar iedereen toe ook. Echt heel behulpzaam voor iedereen. Was echt een heel leuke jongen. Geen slecht woord over hem. En wat er daarna allemaal is gebeurd, dat weet ik ook allemaal niet. Alleen ja, op een gegeven moment toen waren we wat ouder. En toen, hij kwam vrij uit. En van die eerste zaak waar hij voor gezeten had. Met Martin Kok in Volendam. En ik had al wat protectiedingetjes permanent. En hij wou me helpen daarbij. Ik zei, nou, samen sterk. En even later, een paar maanden later, toen was het zo van... Cor en Willem komen vrij en, over 2 maanden. En we gaan een nieuwe organisatie beginnen. En wil jou graag erbij hebben. Cor van Hout, Willem Holleder. Ja. In Cor. Wil jou graag erbij hebben. Ik zeg, nou, het leek me op dat moment wel wat. En wat is erbij hebben? Wat moest je doen? Nou ja, dat moest allemaal besproken worden. Maar we zouden gewoon iets nieuws gaan beginnen. En ik zeg, ja, oké, mijn zegen heb je, ik ben erbij. Maar ja, dat is gelukkig allemaal niet doorgegaan. Ik werd al in de gaten gehouden door de Purmerense politie. Die hielden me in de gaten in verband met die vechtpartijtjes. En die denken, hé, dus ze hadden me al 2 keer op het bureau ontboden. En gezegd van, luister, ben je aan het doen, Kops? En ik zei, ja, wat ben ik nou aan het doen, joh? Ja, er wordt gekrokt en jij komt binnen en elke keer is weer afgelopen. Dus iedereen heeft door dat jij erachter zit. Ik zei, hou toch op, man, hoe kom je nou erbij, weet je? Maar ze legden wel het vuur aan mijn schenen, laat ik het zo zeggen. En het was voor mij dus ook gelijk het zijn om mijn gabarin te zijn, Dino. Ik zeg, Dino, begin die organisatie, maar zonder mij, want die gaat mislukken. Want ik word nu al in de gaten gehouden. Dus ik ben eruit gestapt in 1 keer. Mm. Voordat het begonnen was, hoor. Ik had toch helemaal niks gedaan of wat. En achteraf ben ik er wel heel blij om, eigenlijk. Want, maar toch heb je 8 maanden vastgezeten. Dat was weer later. Wat is er misgegaan? Dat was een mislukte incasso. En, mislukte incasso? Ja, nou ja, ik zou samen nog... Geen normaal incassobureau, toch? Nee, maar we zouden voor een vrouw uit Oosthuizen zouden we een groot geldbedrag ophalen. Want het was die man haar verschuldigd. 2 ton. 2 ton guldens. En nou ja, dat is allemaal besproken. Daar was ik bij. Laat spreken. Hij zegt, nou, laat ze komen. Het geld staat hier en dit en dat. En nou ja, toen kwamen we daar. Het was helemaal misgegaan. Wat is er gebeurd? Een valstrikkie. Ja, zijn vrouw die kwam naar beneden met een pistool, die begon te schieten. En die raakte een van de jongens die bij ons was in zijn hoofd. Die zag je voor je ogen? Ja, dus ik heb moeten vechten voor mijn leven om weg te komen. En ja, toen zagen we de jongen liggen. En toen hebben we de fout gemaakt. Toen hadden we eigenlijk gelijk naar de politie moeten stappen. En zeggen, helaas, we komen geld ophalen en we worden beschoten van Azad. Maar we zijn in paniek teruggevlucht. Terug naar Purmerend, Amsterdam. Ja, daar werden we opgewacht en toen hebben hun het verhaal gemaakt dat we voor een overval kwamen. We hadden geen wapens, we hadden geen masker. Dat was helemaal niet de bedoeling. Daar waren we ook helemaal niet van plan. En toen hebben ze me een gevangenisstrafje gegeven. En toen zijn mijn ogen dus echt helemaal geopend. Dat ik zoiets van, hé, dit kan niet. We hebben die sportschool 10 jaar en dan zit ik nog achter de tralies. Dat is niet de bedoeling. Ja. Govert, we hebben jou aan de lijn. Een van de schrijvers, Govert Wisse, welkom. Goedenavond. Hoi. Ja, als ik het boek lees, het is wel leuk, grappie, gabbertjes. Misdaad wordt ook wel enigszins geromantiseerd, vind ik als lezer. Er is niks grappigs aan, toch? Nou ja, Bertje is wel een grappig persoon, maar er zijn ook allerlei dingen gebeurd die inderdaad niet grappig zijn. Maar om nou te zeggen geromantiseerd, dat vind ik wel wat overdreven. Ik bedoel, het verhaal wordt volgens mij van alle kanten goed belicht. Ook het feit dat hij daar de fout is ingegaan, wat hij net vertelde. Ja, maar dat wordt dan afgedaan als een Herbert. Dat zeg je, ja, dat was een akkefietje. Ja, was het ook. Dat voelt niet zo voor een lezer. Nee, maar als ik gewoon met een paar jongens daar naartoe ga om wat afgesproken was, die cent op te halen, zonder bijbedoeling en alles. En als dat gebeurt, nou, dan schrik je wel eventjes. Dan denk je, hé. En dat was echt niet de bedoeling. Ja, en hij heeft het ook wel, er is in 95 gebeurd, daarna wel afstand genomen van wat er toen gebeurd is. Ik bedoel, dat is inmiddels 26 jaar geleden. De laatste 26 jaar is het natuurlijk wel op een andere manier met hem gegaan in het leven. Waar zeg maar jouw andere vrienden uit het criminele milieu, ja, of ze zijn geliquideerd of ze zitten vast. Ja. En jij runt nu een mooie sportschool. Ik heb een sportschool nog steeds. En, ik kan overal binnenstappen. Ik heb niemand ruzie. Mensen mogen me graag. Ja. Govert, waarom deze biografie? Waarom moest hij er komen? Nou, wij waren ongeveer een jaar geleden in de afronding van een andere biografie. Cor van de Geest, de judovader. En toen hadden Patricia en Gerlof, de andere 2 auteurs, en ik zaten bij elkaar van, nou ja, het was zo leuk om een boek te schrijven over iemand met een met een mooi verhaal. En toen kwam Gerbel met het verhaal, met het idee om Betje te gaan interviewen en een boek over hem te schrijven, omdat hij ontzettend veel te vertellen had. Gerald, die kent hem, die is misdaadverslaggever bij Elsevier, bij EW. Dus ik ken hem al wat langer. Ik moet zeggen, ik had in het begin, heel in het begin misschien wel wat twijfels zonder ik uitsprak. Dat kwam eigenlijk omdat ik Kops wel kende, de naam, vooral via zijn vader en het verhaal over de Olympische Spelen in 1972. Maar Betje zelf kende ik niet zo. Ik fietste wel eens langs de sportschool en zag ik alle mensen zitten. Maar ik moet zeggen, het is zo'n bijzondere man. Wij vonden dat het wel terecht was dat er een verhaal over hem kwam. Ja. Ja. Zeg Bert, is iedereen welkom op jouw sportschool? Je traint ook nu kampioen, hè? Ja, zeker. Gekhard Bousassi. Dat is een MMA-vechter, kooivechter. Ja. Ja, het is zo'n lieve jongen, topper. Het is populair, hè? Ja, en een geweldig goede vechter. De beste die er is, vind ik. En met mij heel veel mensen. Maar als de buurman met één been binnenstapt of eentje van 400 kilo, is het ook mijn gabber, is ook mijn vriend. En dat is ook wel een van onze grote krachten in de sportschool. Iedereen is welkom en iedereen wordt net zo leuk behandeld als iedereen. Of je nou wereldkampioen bent of je bent kampioen putjes scheppen, dat maakt mij geen reet uit, echt niet. Ja. Ik vind het gewoon fijn als ze mij bedoelt. En als je nou weet van, je krijgt toch wel een bepaald volk over de vloer. Hè? Het is natuurlijk status en macht als je er gespierd uitziet. En je denkt, dat is toch een hele foute jongen. Ga je proberen dan nog aan te werken? Of denk je van, jij komt mijn sportschool niet in? Let je op? Nou, ik let daar in eerste instantie niet zo heel erg op. Iedereen is welkom natuurlijk. Ja. Natuurlijk zijn er ook eens foute jongens binnen geweest. Dat hou ik goed in de gaten dan. Dat ze binnen niks geks doen of andere mensen lastig vallen. En ja, in principe komen er niet zo heel veel foute mensen van eigenlijk. Ja. Govert, als jij Bert Kops, na dat je natuurlijk helemaal verdiept en gesproken en gedaan hebt, zou moeten omschrijven, hoe zou je hem willen typeren? Als een man die het avontuur zoekt. Soms wat impulsief is. Een man met enorm veel humor. En ik moet zeggen, ook een man met een groot hart. Die, wat hij net zelf zegt over iedereen is welkom op die sportschool. Dus, er lopen daar kampioenen rond, maar ook recreanten die gewoon voor hun conditie komen. Hij het is een heel sociaal mens, zou ik hem wel leren kennen, ja. Dank je wel, Govert. Govert Wisse, een van de auteurs van het boek. Ja, nog even naar de voorkant van het boek, want daar sta je zelf op natuurlijk. Het is een biografie, dus, maar het is echt wel een bijzondere foto. Een van onze lands topfotografen heeft die foto gemaakt. Erwin Olaf. En hij zegt er zelf het volgende over, ook in het boek. Je ziet een stoere zeebonk met een karakteristieke kop en een massief lichaam. En het collier, zeg maar, zo jij zou het ketting noemen, denk ik. Hè? Ja. Om je nek, inderdaad, kun je zien eigenlijk als een medaille. En hij zei ook in het boek, en dat vond ik eigenlijk misschien wel heel treffend, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt over het maken van de foto. Ik zag aan zijn ogen dat er ondanks zijn stoere uitstraling een klein, onzeker mannetje in hem schuilt. Hij is een rauwe, maar ook een kwetsbare man. Ik ben best wel een gevoelig jongetje. Gevoelig. Maar niet onzeker of zo. Nee. Dat zeker niet. Waar zit dat gevoelige? Ja, ik neem het altijd op voor zwakke mensen. Als ik een oud vrouwtje op straat zie lopen, die zie ik helemaal krom lopen met een karretje. Dan ben ik in staat om te stoppen en het te helpen. Ik neem het altijd op voor de zwakkeren. En ik ben best wel een gevoelig mannetje eigenlijk wel. Ja? Zit het dan ook in muziek en films die je dan voorbij ziet komen, dat je dan een traantje wegpinkt? Oh, dat kan zomaar gebeuren. Ja? Ja hoor. Als ik een heel mooi plaatje hoor, een favoriet plaatje. En dat Maar ik ben eigenlijk benieuwd, wat is jouw reactie op wat er vanmiddag is gebeurd in Amsterdam? Vanmiddag is er een overval gepleegd, geloof ik. Maar met zwaar geweld, mitrailleur, machine. Ja, vind ik verschrikkelijk. Vind ik vreselijk. Die verharding is, ja. Vind ik echt vreselijk. Aanpakken die gasten. Gelijk levenslang geven. Niet moeilijk doen. Maar zo ben ik dan wel. Als ze dat soort dingen gaan flikken. En dan, net zoals het laatste is gebeurd met de jongen die Bas van Wijk, die doodgeschoten is. Om het horloge. En om het horloge, dan maken ze voor een fout en dan gaat er 9 jaar vanaf. Ja, dat vind ik onbegrijpelijk. Daar heb ik geen woorden voor. Of zoals het, dat is ook niet uit te leggen, die vormfout. Want ik snap er helemaal geen moe van. Een jongen die opkomt voor het recht, ja, probeert die het recht, te sussen. Die krijgt opeens een pistool en die op zijn been en boem dood. Ja, het is rampzalig. En zo'n man moet je gelijk levenslang weghouden, nooit meer loslaten. Nooit meer. Dat is mijn idee erover. Bert, ben je trots op je boek? Ondanks dat er ook zaken in staan. Ja, ik ben er heel trots op. Ja. Want ik moet zeggen, Gerlof, Govert en Patricia hebben echt uitstekend werk verricht. En ja, echt hulde voor hun. Echt waar. Niet normaal. Nou, blijf lekker zitten. Zometeen een vervolgbiografie. Ook een biografie van Evert en Apel. Maar eerst is het... NPO Radio 1. Ja, bijna 9:30. Hier is Christian Bonenbakker met het nieuws. Over 2 weken komt het kabinet met een plan voor PCR-testen voor vakantiegangers. De beslissing of zo'n test gratis wordt is nog niet genomen, zei demissionair premier Rutte in de Tweede Kamer. Er lijkt een kamermeerderheid te zijn die de PCR-test voor reizigers gratis wil maken, zodat niet gevaccineerde mensen geen extra kosten hoeven te maken. Facebook heeft naar eigen zeggen meer dan 18 miljoen misleidende berichten over het coronavirus verwijderd. Het bedrijf hanteert als regel onder meer dat het verspreiden van desinformatie over vaccins niet is toegestaan. Eerder kreeg Facebook kritiek omdat het platform werd gebruikt om mensen bang te maken voor vaccins en om desinformatie over het coronavirus te verspreiden. President Biden eist dat Israël het geweld in de Gazastrook vermindert als opmaat naar een staakt het vuren. Hij zei dat in een telefoongesprek met premier Netanyahu, maar die wil daar nog niets van weten. Hij zegt vastberaden te zijn door te gaan met de strijd tegen Hamas. En op de dag van de heropening is pretpark Julianatoren in Apeldoorn getroffen door een stroomstoring. Onder meer de achtbaan kwam stil te staan. De bezoekers konden er met een steiger uit worden gehaald. We gaan de Andy Houtkamp. Strafschop. Kom dan meneer Neddy. Andy. Ja, hallo. Het is hallo. Inderdaad een penalty. Een penalty, ja, Eddy, dat doen we niet aan. Poelman na de Napel, helemaal in de war. Joh. Ja, penalty hier. Voor Feyenoord. En Berghuis staat er klaar voor. Overtreding op Haps van Aouassar. Aanloop Berghuis, daar komt de bal. Gaat erin. Okoye is kansloos. Doelpunt voor Feyenoord. En dus leiden de Rotterdammers van Zuid met 1-0 tegen die van West. Het is een penalty gegeven omdat Aouassar de opkomende Haps te laat raakte. De bal was al weg en hij raakte de rechtervoet van Haps. En dus gaf scheidsrechter Jochem Kamphuis een penalty. En wordt er gejuicht in de Kuip. Dat is een tijd geleden. Gejuicht voor Feyenoord. Want Feyenoord leidt met 1-0. Ja, noem wat historische sportmomenten op. En de kans is groot dat onze volgende gast ze van dichtbij heeft meegemaakt. Variërend van de Olympische Winterspelen tot de toerzegen van Joop Zoetemelk. Van de Elfstede winst van Evert van Bentham tot de WK-finale in Argentinië. Hij knikt nog steeds, dus het klopt. En van een spannende eredivisie-ontknoping tot het succesvolle EK in 88. Hij bezocht de uithoeken van de wereld voor de TOS en de NOS. Deed verslag voor radio en televisie. Hij knikt nog steeds. En deze week zette Evert en Apel die avonturen op een rijtje in een echte heuse biografie. Het Volksparkstadion is van Nederland, een bekende uitspraak van hen. Goed dat je er bent, Evert. Ja. Of moet ik zeggen Evert en omstreken? Want dat was je bijna hier toch bij de NOS? Ja, dat was Mart altijd. Dat was een grapje. Dat had met mijn handbalclub Emmen en omstreken E&O te maken. En bij de aankondiging zei Mart dan altijd Evert en omstreken. Ah, kijk, dat is het. Dat is inderdaad. Luister je trouwens vaak naar je vrouw? Nee. Elke dag wel een paar keer. Ja, luister, maar voer je het dan ook uit? Ja, ik voer het ook uit. Ja. Als ga jij stofzuigen deze keer? Dan doe ik dat. Met tegenzin, maar ik doe het wel. Ja, wat was vandaag de opdracht? Ik moest even op de kleine passen. Hé, hey, is het 2-0 nu? Ja, we gaan naar 2-0 en niet. Kom op. Ja, nou, lekker dan dit allemaal. Het is 2-0 geworden voor Feyenoord. En weer staat Haps aan de basis van het doelpunt. Hij komt heel ver vanaf de linkerkant opzetten en wordt niet goed tegengehouden door Jeffrey Fortes. Brengt de bal voor het doel en Jurgensen heeft de bal voor het intikken. Boze verdedigers, waaronder Beugelsdijk, die ziet dat het 2-0 is geworden voor Feyenoord. Praten wij door met Evert ten Apel en ook Bert Kops. Beiden hebben zijn biografie uit deze week. Nu focus op het verhaal van Evert. Vandaag dus geluisterd, want de kleinkinderen kwamen. Of daar moest wat mee gebeuren? Ja, de kleinzoon van onze zoon Rick. En die kleinzoon heet Cas en zijn tweede naam is... Evert. Niet Eddy. Die kwam vanmorgen om 8:00. En daar passen wij in principe op maandag en op woensdag op. Ja. Dus opa moest af en toe eventjes met de kleine, die moest hem bezighouden. Ja. Dus lukte opa wel. Want die vrouw stond ook eigenlijk aan de baas van dit boek, hè? Ja, grappig, hè? Ja. Dat was ruim een jaar geleden, toen corona eigenlijk een maand, anderhalve maand bezig was. Ons thuis hield en er eigenlijk niks leuks meer was. He, er was geen voetbal, er was geen andere sport. Ik kon niet op zaterdag naar mijn eigen clubpie. En ik kon niet met Foppe de Haan of met Wim Kieft het land in om leuk leuke avonden te verzorgen voor mensen. En ik werd steeds chagrijniger. En toen zei mijn vrouw op een gegeven moment, die werd boos en die zei: hou nou eens een keer op met dat chagrijn. Weet je wat je gaat doen? Ga een boek schrijven. Ja. Ik droop af naar mijn werkkamertje. Ik heb de computer opgestart. Ik ben begonnen. Nou, en daar ligt hij dan. Hier met een prachtig mooie foto ook op de voorkant. Het houdt het midden wat mij betreft tussen een autobiografie. Maar dan vooral gefocust op je werkzame leven. Ja. Dat is het, hè? Ja. Ja. Ja, heel bewust daarvoor gekozen. Want ja, je had natuurlijk nog een dubbel dik boek kunnen schrijven met alles wat er bij jullie thuis gebeurde. Nee. Ik heb bewust voor dit gekozen omdat ik denk dat dat misschien aardig is. Maar in het begin dacht ik ook helemaal niet dat het een boek zou worden. Oh. Ik was op een gegeven moment uitgeschreven. En toen ben ik op Marktplaats gaan zoeken naar een stencilmachine. Om het voor de familie te stencilen. En? Maar de kennis van mij. Dat moet ik aan mijn kinderen uitleggen wat stencil is, hoor, jongens. Ja, zwengel, dat is toch zwengel. Ja. Ja, zo draaien, weet je wel. En dan nieten en dan dat aan de natte vingers. Ja, open even geschreven. Maar goed, ook was er een kennis van mij die zegt: ja, nou ben je nou helemaal van lotje getikt. Die had connecties met de uitgeverswereld. Die heeft via Johan Derksen, dochter Marieke Derksen, benaderd. En Marieke zit in die wereld van boeken, sportboeken uitgeven. Die heeft het verhaal gelezen en die vond het wel aardig genoeg om een boek van te maken. Nou ja, de voorkant van Bert, dat was een Erwin Olaf. Wie is de fotograaf van deze? Ik heb geen idee wie die foto gemaakt heeft. Nee, want die heb ik zelf niet uitgekozen. Op een gegeven moment kreeg ik een... vind je dit wat? Ik zei, ik vind het prima. Ja, want ik zie jou met... eigenlijk wel in de houding zoals je heel veel zat. Ja. Met een mooie... hoe heet zo'n ding voor je mond? Ja, de Engelse lipmicrofoon. Brilletje op wel de laatste jaren. Veel rimpels ook in het voorhoofd. Ja. Ja. Mis je het vak? Opa wordt ouder. Mis je het vak? Nou, ja. Ik, dit is het enige wat ik een beetje kan. Dit. Hè? Ja. Zullen we nog eens luisteren hoe het klonk? Daar zitten we dan weer, dames en heren. Ik heet Even ten Apel en naast mij zit oud-voetballer Juri Mulder. Ja, Even, dankjewel. Het kabinet Den Uyl heeft de Nederlandse ambassadeur in Madrid inmiddels verzocht naar Nederland terug te komen. Even ten Napel hoorde van premier Den Uyl waarom. Wij hebben daar een aanleiding gevonden dat minister Bartelsen zaken heeft. Actua Sportcafé met Eddie Poelman en Even ten Napel. Productie Yvonne Welling. In ieder geval even leert dat wanneer Nederland tegen Argentinië gespeeld heeft, dat tot nu toe altijd zeer goed voor ons is afgelopen. Dat is het zeer zeker, Eddie, terwijl ik nu aan de overkant inderdaad de aanvoerder Ruud Krol voorop en daarachter bijvoorbeeld Ernie Brandt en daarachter Jan Jongbloed rechts van mij uit de tunnel zie komen. Dan zal ik overschakelen naar Even ten Apel, die het erg moeilijk heeft er in het strijd gewonnen. Wordt beschermd door een aantal collega's, maar ook onder de voet gelopen door een aantal andere mensen. Jo krijgt een nieuwe gele trui aan, maar wordt uiteraard verlaagd door de verslaggevers. Terwijl mijn antenne het bijna begreep. Romario! Romario Sosa Faria! Ingrid Wolf tikt even daar een vlaggetje aan, maar lijkt de goede lijn te hebben. Oeh, dat zal hard aankomen bij Pigini als Wolf de leiding overneemt. Kijk eens wat een tempo. Philip Cocu scoort. Het is 5-1 voor PSV. Onwaarschijnlijk, die bal die ploft op de schoen van de routinier van de oudste man op het veld, Philip Cocu. En nu is PSV weer koploper. Marco van Basten. Oh, wat een prachtige opening van Jan Wouters. Het Volksparkstadion is van oranje. Dit was dinsdagmiddag, beschrijft die goal nog eens. Ja, Wouters, hè. Wouters, de paas van Wouters. Wouters, Van Basten. Apen. Van Basten, wordt dit de beslissing? Ja! Dit is de beslissing. Nederland staat voor met 2-1 en het Volksparkstadion is van oranje. Tegen Duitsland, die geweldige soort inglijer was. Dat was het eigenlijk de finale al, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja, had toch echt. Ja, die andere finale. De finale. De finales zijn altijd saai, toch? Ja. Heb je ook met Fika PSV gedaan? Met die penalties? Nee, die heeft Theo gedaan, maar ik was er voor de interviews. Dat was de slechtste Europacup finale toch ooit. Ja. Daar moet je Wim Kieft over horen, dan lach je kapot. Oh, vertel. Want jij spreekt hem nog? Ja, ja, ja. Hoe gaan die gesprekken dan? Wat zegt hij dan? Nou, kijk, ik ben dus ook heel veel het land in geweest. Dat vond ik heel erg leuk om mensen te interviewen. En vaak met Wim Kieft, ook over zijn boek en over zijn verslaving. En dan heb je het altijd over dat doelpunt tegen de Ieren. Wereldgoal, Willem. Ik liep er toevallig tegenaan, zegt Kieft dan. En ik stond nog buiten spel ook. En die finale in Stuttgart, Wim, dat was toch... Hij zegt even, dat was met afstand de allerslechtste finale ooit. Totdat Van Breukelen eindelijk een keer een strafschop stopte van Veloso. En dan zei Willem, maar als er nou zoveel strafschoppen zijn genomen... dan mag je er toch ook wel een keer één stoppen tegen Van Breukelen. Ja, dat zijn verhalen, die gaan er altijd in als koek. Ja, doe nog even die ontmoeting van Breukelen en Lerby. Ja, dat... Je moet even het beeld schetsen, maar ja. dat is jouw vak. Ja, dat was ook, dat was eigenlijk het verhaal, hè, van Lerby. Die zei dan ook, hey, klootzak... Je kan toch wel een keer een penalty stoppen? Die kwam onderweg tegen. Schot hem helemaal voor rot. Schot hem helemaal voor rot. Was Lerby. Nou, diezelfde Lerby die een paar weken later speelde PSV in Tokio voor de Wereldbeker. Ja. En wij vlogen daar via Anchorage, via de Pool nog naartoe. Je mocht niet over Rusland vliegen. En die Lerby die was als een aap zo dronken in het vliegtuig, maar die speelde de volgende dag gewoon weer een berenwedstrijd. Ja, Bert Kops hier ook aan tafel, de worstellegende. Heeft eventueel eens een wedstrijd van jou gedaan? Nee, Bert. Zenden? Nee. Want ik heb alleen verslag gedaan van dingen waar ik verstand van had. Oh. En van worstelen heb ik geen verstand. Nee. Hij was er wel vaak bij, dacht ik. Maar Pierre Zender was verslag. Ja, maar zijn stem is onmiskenbaar even, hè? Ja, absoluut. Als je dat dan weer hoort. Wat valt jou op als je dan die hele montage hoort van al die wedstrijden? Ja, geweldig. Opzwepend. Ik luister er graag naar, Evert. Ja, want jullie hebben eigenlijk iets in gemeen. Want ik kwam in jouw verhaal, in mijn boek, ook een verhaal tegen... waar je dingen in scène hebt gezet, wel eens, voor een verslagje. Voor de televisie. Als ik zeg, de ronde van Giethoorn. Mm-hmm. Ja. Wat heb je daar gedaan? Dat was een schaatsmarathon op de meren rond Giethoorn. Maar ook over die smalle slootjes. En op een gegeven moment waren er twee koplopers. Dat was Ruitenberg en Hagen. De oude Ruitenberg, Henry en Edward Hagen, was een jong ventje. En wij reden op de motor, reden wij daarachter om beelden te maken. En dan zouden ze uit die smalle sloot het meer opgaan dan de sprint. Maar wij konden er niet langskomen met die motor. Achter. Dus die gasten schaatsen zo hard. En ik zei nog tegen Dirk de Velde, de motor, Dirk, potverdorie, rijden man, kom op man, we moeten die finish hebben. Straks hebben we de finish niet. Nou, die hadden we dus niet. We hadden de finish niet. Nee, nou, daar kun je niet thuiskomen. Ja, en nu? Ja. En nu? Ik zeg tegen die twee gasten, we gaan opnieuw ze afsprinten en dezelfde winnaar, Ruitenberg, want ik had het niet in beeld, dat deden ze gewoon. Zie jij dat met een voetbalwedstrijd gebeuren, Ander? Nee, dat doelpunt, we hebben het niet. Die penalty hebben we niet, dan kun je die nog even nemen, Berghuis. Hey, die Elfstedentochter, jij hebt ze verslagen, dan moet je geluk hebben. Evert van Bentum komt over de finish en iedereen, ja, dat zijn natuurlijk... ik denk, als ik aan Bert Kops vraag, beschrijf die beelden, dan lukt jou dat ook. Jawel. Die finish op de Bonkenvaart, jawel, hè? Er zat een meneer met de koptelefoon op. Ja, en wat ze vlots, dan rijdt Evert van Bentum zo in zijn armen. En niet meer loslaten. Hoe had je dat afgesproken van tevoren? Want ik wist natuurlijk niet. Hij was een van de favorieten. En ik had wel kennis met hem gemaakt. Hij bleek zelfs hele verre familie van mij te zijn. Dat helpt. Hij had een boerderij gekocht in Sint-Jansklooster van mijn tante Griet. Want mijn familie, de Ten Apels, komen uit Sint-Jansklooster Vollenhoven. Dus we hadden wel een beetje een klikje. Dus hij pikte het van mij wel. Ja. Maar de Elfstedenvereniging was er niet zo blij mee, hoor. Dat ik hem meteen over de finish in de houtgreep nam. Want hij moest eigenlijk naar de koningin. Maar ja, was ik het lulletje van de NOS geweest. Ja. Huh? Ik denk dat Beatrix dat best geapprecieerd heeft. Ja, van Evert begreep ze dat wel. Toch? We gaan even naar Andy Houtkamp. Feyenoord-Sparta, het eind van de eerste helft. Hoe gaat het? Ja, 2-0 voor Feyenoord. Het is een beetje rustig omdat Sparta geen kansen kan creëren. Heeft ook noodgedwongen moeten wisselen. Adil Aouzar raakte eerder in de wedstrijd al een beetje geblesseerd. Was net terug na een schorsing en moest vervangen worden. Laros Duarte is zijn vervanger. Sparta probeert het wel, maar kan niet echt een vuist maken. Nu dan misschien als Duarte de bal de diepte inspeelt op Smeets. Die nu aanvoerder is. Smeets bal meteen door naar Engels. Maar Engels kan de bal niet onder controle krijgen. En dan rolt hij tegen het langzaam richting Justin Bijlo. De keeper helemaal in het oranje gekleed. Die de bal aan de voet heeft. We zitten in de 44ste minuut van de eerste helft. Feyenoord leidt met 2-0. 33ste minuut 1-0. Berghuis penalty terechtgegeven. En een minuut later was was het Jurgensen die op aangeven van Haps 2-0 kon maken. En dat is de stand die op het scorebord staat. Balbezit voor Erik Botteguin die de bal gepaast heeft naar Fer. Die weer terug is in de basis. Afgelopen weekend kreeg Ashraf El Bouchatawi de voorkeur boven de 10 jaar oudere Fer. Maar Fer mag nu in deze belangrijke wedstrijd weer op het middenveld staan. Rustig rondspelend van de bal door Feyenoord. Die willen lekker met die 2-0 voorsprong de rust halen. En dat kan ik me ook wel voorstellen als Senesi de bal heeft. Argentijn bal naar de linkerkant naar Haps. Feyenoord heeft het tegenovergestelde probleem dan wat Sparta heeft. Want Sparta heeft eigenlijk geen linksback. En Feyenoord heeft eigenlijk twee rechtsbacks. Waarvan er één dus linksback moet spelen. Dat is Haps in dit geval. Nu een flinke overtreding op Malasia. En levert een vrije trap op voor Feyenoord. Voor de man die... Nou, je ziet gewoon als hij terug is. Dan loopt het gewoon een stuk beter bij Feyenoord. Jens Toornstra is er een tijdje niet bij geweest. Heeft de bal op Botteguin gespeeld. Botteguin naar Berghuis. Daar geldt ook hetzelfde voor Berghuis. En Toornstra, dat is echt peper en zout in een stelletje bij Feyenoord. Bal voor het doel. Komt bijna terecht bij Toornstra. Net niet. En dan kan er uitverdedigd worden door Sparta. Derde doelpunt. Dat is echt... Dan is het gebeurd voor de Spartanen die natuurlijk een hele knappe prestatie hebben geleverd door achtste te worden in de competitie. En met name de eindsprint was perfect, want 4 van de laatste 5 gewonnen en eentje gelijk. Nou, dan heb je het goed gedaan. Nu een beetje ruzie tussen Engels en Malasia. Rare actie van Engels die even aan zijn shirt wordt vastgehouden en dan een enorme duw geeft aan de rechtsback van Feyenoord, Malasia. En de vrije trap is voor Sparta, Beugelsdijk. Was er afgelopen weekend, 3 minuten extra tijd krijgen we bij. Beugelsdijk was er niet bij tegen Heerenveen afgelopen weekend. Toen er gewonnen werd door Sparta, Beugelsdijk. Toch al onder een vergrootglas liggend nadat er dingen over hem, over spotfixing naar buiten zijn gekomen. Die zouden over hem gaan, maar dat is nog absoluut niet bewezen. En dus zullen we het daar verder ook niet over hebben. Als Feyenoord weer weg is met aan de linkerkant Sinisterra. Die gaat lopen met de bal aan de voet. Maar loopt iets te lang en dan zonder bal aan de voet. Wordt opgepikt door Sven Meijnans. En dan gaat de bal over de zijlijn. En dan hebben we bijna... 1,5 minuut gehad van de 3 minuten extra tijd. Is de bal over de zijlijn. Er mag geschoten gaan worden. Want het is een vrije trap voor Sparta. Die is genomen. Duarte heeft de bal gepaast naar de rechterkant. Kan Haroui iets doen? Nee. Een misverstandje met Engels. En dan kan er makkelijk overgenomen worden door Feyenoord. En zo gaat Feyenoord vrijwielend naar de rust. Of toch nog een hele leuke aanval met Malasia. Die de bal naar buiten speelt. Naar Berghuis. Altijd aanspeelbaar. Heeft een hele makkelijke avond tot nu toe. Terug naar Malasia. Maar die krijgt de bal niet voor het doel. En krijgen we de allerlaatste actie van de eerste helft. Een hoekschop vanaf de rechterkant. De vierde hoekschop in deze eerste helft voor Feyenoord. En dit, kijk ik even, gaat iedereen wel mee naar voren? Die naar voren moet gaan, inderdaad. Senesi gaat mee naar voren. En ook Botteguin, de Braziliaan, bezig aan zijn laatste wedstrijd. Gaat terug naar zijn geboorteland. Gaat mee, want hij kan ook goed koppen als Berghuis. Vanaf de rechterkant met het linkerbeen de bal bij de tweede paal probeert te brengen. Daar komt de bal ook, wordt weggekopt. En dan kijk ik naar Jochem Kamphuis. Fluit nog niet af, want er mag nog een aanval door Haps worden opgezet naar Kukçu. Kukçu weer terug naar Haps. En dan Haps kijkt nog even en dan zegt Kamphuis... Het is mooi geweest voor de eerste helft. We gaan aan de thee. Of nog niet? Nee, nog niet. Hij geeft wel allemaal gebaren van we gaan nog even verder. Haps die de bal naar links speelt. Het is, nou ga er maar vanuit, rust zo. Bij Feyenoord tegen Sparta 2-0. En je mag nog even niet aan de thee van mij. Want we waren zo onder indruk van de spelers die opkwamen en het publiek dat we hoorden. Als de stand zo blijft, hè, Feyenoord blijft op voorsprong... dan, ik las vandaag op een site van VI... reglementair verlies dreigt voor Feyenoord. Bij winst vanavond, leg eens uit. Abu Talib zegt, het gaat niet door, zaterdag. Er wordt niet gevoetbald, wat ik al eerder zei, vanwege het Songfestival. Dan kan de politie niet genoeg worden ingezet. Dan kan Abu Talib zeggen, die wedstrijd wordt niet in Rotterdam gespeeld. Maar de KNVB kan zeggen, ja, hij moet in Rotterdam worden gespeeld. En als dat dan niet gebeurt, dan zou het kunnen dat die wedstrijd reglementair door Feyenoord verloren wordt. En dan is Utrecht zonder te spelen, zijn ze winnaar van die na-competitie. Hoort op de achtergrond Jochem Kamphuis fluiten. We gaan rusten, applaus van het publiek. Maar laten we hopen dat dat niet het geval is. Maar is er geen andere weg? Ja, ga eens door. Bij Feyenoord zeggen ze van ja, maar dan kunnen we altijd nog op een een andere dag spelen. Maar daar moet Utrecht natuurlijk ook toestemming voor geven. Ja. En daar heb je nou weer net ellende mee gehad. Want kun je je nog de bekerfinale herinneren? Feyenoord wilde wel en Utrecht wilde wel. Maar de KNVB wilde niet. En nu zou de KNVB met Utrecht moeten gaan praten. Willen jullie dan eventueel, als die burgemeester dat beslist, een dag of twee dagen later spelen? En dan weet ik zeker wat Utrecht zegt. Nee jongens, dat kan niet, want onze spelers zijn dan op vakantie. Maar ik lees ook in de reglementen volgens mij van het KNVB bij het niet doorgaan van overheidswegen, nou dat is het ingrijpen van de burgemeester, dan kan de wedstrijd verplaatst worden naar een neutrale locatie, maar die moet wel op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip gespeeld worden. Dat betekent dus denk ik dat Feyenoord bij een andere gemeente aan moet kloppen. Ja, en zie jij ze ja zeggen? Met supporters, hè, want het is een testwedstrijd. Ja, precies. Maar er is toch geen gemeente die zegt, jongens, kom maar hoor met die supporters, met de hoodies die afgelopen weekend nog even het stadion binnenkwamen. Natuurlijk zeggen de gemeentes dat niet. En het enige wat ik me nog kan voorstellen is dat er wordt gezegd, we spelen die wedstrijd in Utrecht. Maar daar is al Feyenoord natuurlijk niet op zitten te wachten. Bert, kun jij zaterdagavond? Bert Kops, worstelaar. Zaterdagavond, ik ben er klaar voor. Nou, zondag heb je toch de sportschool niet open, dus je kan uitslapen inderdaad. Precies. Evert, heb je vrienden overgehouden, echt uit de sportwereld, na die 50 jaar? Nee. Niemand waarvan je zegt, daar kan ik bij op de koffie? Nee, dat heb ik bewust niet gedaan. Kijk, ik kan heel goed met Volpert aan, bijvoorbeeld. En daar kom ik wel eens. Ik kan heel goed met Riemer van der Velde, bijvoorbeeld. Ik kan heel goed met Hans Nijland. Maar ik heb geen vrienden overgehouden. Nee, ik heb bewust afstand proberen te houden. Guus Hiddink? Nou, Guus is ook een goeie. Ik zocht Guus wel eens op. Koffie drinken samen. Heel veel koffie, heel veel cappuccino. Dat het mijn oren uitkwam. Maar echte vrienden? Nee. Mijn vrienden heb ik gewoon privé, thuis. En van je collega's van Studiosport? Eddie Poelman is een hele goede collega en ook wel een goede vriend. Heinze Bakker, die onlangs is overleden. Op zijn uitvaart heb ik nog een woord mogen spreken samen met Dionne de Graaf en Mart Smeets. Ja, Frank Snoeks, goede vriend. Ja, we ontmoeten elkaar nog af en toe wel, maar we komen niet echt elke week bij elkaar over de vloer. Nee. Wat mis je het meeste aan Heinze Bakker? Heinze was gewoon een oerdegelijke, goede verslaggever, een goede vent gewoon. We hadden ook een fietsclubje. En we gingen elk jaar met de meiden gingen we fietsen. En dan gezellig met elkaar kletsen en gezellig met elkaar eten. En gewoon een fijne collega. Ja. Ja. Anders dan Dick van Rijn, hè? Dick. Ja, je hebt mooi in de maling toch genomen, hè? Ja, maar Dick was gewoon natuurlijk een die was aan het eind van zijn loopbaan toen ik kwam. En de afscheidswedstrijd van Dick van Rijn was in het oude Wembley. Engeland, Nederland. En Eddie Poelman en ik mochten mee om hem te flankeren. De een links en de ander rechts van hem. En Dick zat in het midden. En als de bal in de middencirkel was, mochten wij iets zeggen. Zodra hij in de buurt van het doel kwam, pakte Dick de microfoon. Maar Dick zag het niet meer zo scherp. Dus toen Nederland uit de corner scoorde door de kleine Jan Peters, zat Dick wel een prachtig verhaal te vertellen. Maar hij moest wachten tot wij in zijn oor riepen: Jan Peters, Dick. Jantje Peters scoort voor Oranje. En dan zei hij nog wel, dankjewel jongens. Maar ja, toen had hij beloofd dat hij 's avonds in het hotel ons zou trakteren op een whiskietje. Maar de whisky kwam, Dick nam één slokje en zei, de oude man is moe en liet ons betalen, £50. Nog je hebt ook wel mooi nog één keer te pakken genomen. Sorry, Henk. Met Kienval, dat Volendam. Verhaal. Oh, ja, met Volendam, met de paling ook. Wij deden net alsof, ja, we kregen ook wel vaak een paling bij Volendam. En op een gegeven moment zeiden we op de redactievergadering op maandag van, ja, we hebben al een pontje paling. Dus Dick ging dan onmiddellijk de volgende week ging hij naar Volendam toe. En riep na afloop in de bestuurskamer, mijn collega's zeggen dat we altijd een pontje paling krijgen. Waar ligt de paling? Nou, dat was dus niet zo. Dick kreeg geen paling. Ja, die namen we wel eens in de maling. En Kindval, die in de rust werd vervangen door Maywald bij Feyenoord in het Olympisch Stadion. En Dick hield vol in de tweede helft dat het Kindval was. En ik zei, ik deed samen met hem een verslag, het is Maywald. En toen zei hij in de afloop, je valt nooit een oudere collega aan, jongen. Ik zei, ja, maar Dick, het was Maywald. Dat doe je niet, jongen. Nou, klaar. Ja, ja. Les geleerd, inderdaad. Ja. Het is eigenlijk best bijzonder, want je bent in vanuit Klasina Ven. Je was eigenlijk in de wieg gelegd om je vader te gaan, gaan opvolgen in de bakkerij. Het was een groot besluit om richting het Hilversumse te gaan. De Gooise matras noem je het ook in je boek. Dus ik vond het eigenlijk wel mooi dat het in een paar jaar tijd jij dan ineens op het WK 78 Argentinië daar verslag ook mag doen. Als jochie uit Klasina Ven. Ja. Iedereen natuurlijk trots. Maar je had ook een bepaalde manier om aan je nieuwtjes te komen. Om nou ja, eigenlijk op een bepaalde manier de Oranje spelers af te luisteren. Ja, maar dat was niet alleen ik. Dat was een trucje van Georges Thor, die je al net ook wel kent. Dat was een legendarisch, slimme, handige producer. Die had met de KNVB een deal gemaakt. Want het was natuurlijk heel moeilijk om van daaruit te telefoneren naar Nederland. Wij hadden gedurende dat hele WK hadden we 24 uur lang open lijnen. En als wij ze niet gebruikten voor verslag, mochten de spelers bij Tourbeurt 5 minuten bellen naar huis via die lijn. En die kwam dan binnen bij Kees Buurman, legendarische radioman, in de molen in de Betuwe. Ja, en wij konden stiekem wel eens meeluisteren, maar we deden er in principe niks mee. Totdat ik een keer doorkreeg dat vlak voor de finale Arie Haan een aanbieding had gekregen van Puma om op Puma schoenen te gaan spelen, terwijl het Nederlands elftal verplicht was op Adidas. En daar maakten wij dus een item van. En Happel, de trainer, kreeg dat te horen en die liet Arie bij zich komen. En Happel was zeer uitvoerig natuurlijk, zeer breed spraak. En zei alleen maar, Arie, speelst u morgen op Puma? Ja, trainer, dan speelst u niet. En trok Arie zijn keutel in en die ging gewoon op Adidas spelen. Ik heb trouwens één verhaal in het boek, dat bedenk ik mij nu, dat heb ik niet opgeschreven, dat ik met jou ben wezen winkelen in Newcastle. Ja, ik heb zitten kijken inderdaad, maar geen Annette van Tricht. Dat is een ernstige omissie. En ik zei, neem nou eens wat mee voor je vrouw. Ja, dat klopt. En toen waren al die bomaanslagen er ook. Ja. Jij wilde graag winkelen en jij zei, ik durf eigenlijk niet alleen, wil je met mij mee? Nou, ik weet ook dat, ik weet niet meer, was het met Manchester, dat er bij een stadion aankwamen, maar hij was echt mijn beveiliger. Okay. Want wij liepen met z'n tweeën. Ik was jouw bed, ik speelde Bert Kops. Met een statief, verslaggeven en we komen met stadion bij een training, volgens mij met Beckham. En er kwamen supporters op ons af. En dat was even een soort van bedreigend. Ja. En ik weet dat jij ongeveer zei van, wat moet je met het wegwezen, ja. Maar ik kan nooit anekdotes vertellen. Maar het was, ik voel wel bedreigd, maar ik weet dat jij het voor me opgenomen. Misschien komt er nog een boek, wie weet. Dan komt hij er zeker in, Annette. Nou ja, misschien ligt hier de aanbieding wel. Heb je nog tijd over, Evert, voor de biografie van Ed van Tricht? Hoe gaat het met Eddie Poelman? Goed. Want zou hij dan ook nog wel eens commentaar willen doen? Dat denk ik niet, nee. Hij is ernstig ziek geweest, maar het gaat goed met hem. En hij heeft nog altijd de bekende humor. Oh, mag ik één anekdote die je echt van Eddie Poelman. Kees Jansma is veel getrouwd, hè? Ja. Ik geloof dat het zijn 5e huwelijk was. En dat Eddie toen zei van, hij was er niet. En wij vroegen, nou Eddie, waarom was je niet op het huwelijk van Kees Jansma? En dat hij alleen maar zei, ik kom alleen op de even huwelijken. Ja, die is echt serieus. Ja. Is er nou nog, heel kort, één wedstrijd die je nog heel graag een keer zou willen doen? Ja, ik heb ooit de WK-finale gemist in 2006. Dus als er weer een WK-finale komt en alle verslaggevers die zijn hun stem kwijt, dan mogen ze mij bellen en dan ga ik erheen. Nou, en dan komt er een vervolg, hè? Doet dat echt zeer dat je die niet kreeg? Ja, dat was woest toen. Ja? Maar ja, dat gaat wel weer over. Ja. Ik heb een kort lontje. Ik kan soms heel boos worden, maar het gaat ook snel weer over. Okay. Dankjewel, Evert ten Apel, dat je hier was. Blijf je volgen bij ESPN. Bert Kops, leuk dat je er was en je verhaal vertelde. Je vader is niet helemaal goed meer, maar je moeder kan het boek lezen. Ja. Zal ze trots zijn? Vader gaat hem ook lezen. Okay. Morgen om 10 uur gaat de sportschool gewoon weer open en dan ben jij er ook weer. Ja, dan ben ik er weer. En zo'n vrije dag, donderdag toch? Ik heb je is mijn vrije dag, maar ik heb heel veel vrije dagen gehad de afgelopen 5 maanden. Dus morgen ben ik er gewoon. Okay. En zometeen het vervolg van Feyenoord tegen Sparta, wat leidt met 2-0. Tot zo. Echt gebeurd zijn onvoorspelbare verhalen die een beetje bijten. En die echt zijn gebeurd. Daar weet columniste, schrijfster en theatermaakster Paulien Cornelissen alles over. Zij komt als taalschat Schip in Dok, de gedundrukte Maarten Biesheuvel. De Vlaamse zanger Johan Verminne. Ik wil de zon zien ondergaan in Cusco. Viert bij ons zijn 70ste verjaardag met een boek en zijn complete oeuvre in een cd-box. René Appel bespreekt de TNA van Songfestival-host Nicky Tutorials. De Taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hoi, ik ben Cas van Belsimpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre Belsimpel dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. Zoals op de iPhone 11 met Tele 2.

In Waarde van de Aarde onderzoek ik de handel in grondstoffen. Wie verdienen eraan? Wie betalen de prijs? Vanavond, crimineel kobalt. Dankzij deals blijft hij op dit moment nog altijd $200,000 per dag verdienen aan kobalt in Congo. Waarde van de Aarde, vanavond om 21:15 bij KRO-NCRV op NPO 2. Het schuurtje van Willem en Gerda? Zeker het schuurtje van Willem en Gerda. En mijn voordeur? Jouw voordeur, ja, daar beginnen we mee. Dat lelijke tuinhekje van de overbuurman? Ja, dat tuinhekje ook. En die tuinkabouter van nummer 19? Ja, ook die tuinkabouter van nummer 19. We maken alles, maar dan ook echt alles oranje. Ja, we mogen weer. Steek die fanatieke handen maar uit de mouwen. Maak alles oranje. Hornbach, er is altijd iets te doen. Buiten spelen met vriendjes. Feestjes. Voetballen. Daar kan ik vaak niet aan meedoen. Want ik heb astma. Help astma bij kinderen voorkomen. Geef adem. Geef aan de collectant van het Longfonds. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. .nl NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Henk van Steeg. Een hele goede avond. Welkom bij dit heerlijke laatste uur van Langs de lijn en omstreken. In Rotterdam is de tweede helft begonnen van de stadsderby tussen Feyenoord en Sparta, allemaal in de play-offs. De volgende wedstrijd en we blikken zo terug op de spectaculaire Giro-etappe van vandaag. En bij ons in de studio zometeen te gast een danser en een trombonist die ja, in een samenwerking, nou misschien gaan ze elkaar wel een beetje de loef afsteken in een bijzondere voorstelling. Akif Dalkiran en Remco de Jager. Maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, FC Utrecht die heeft de finale van de play-offs om Europees voetbal gehaald. In een met 3000 toeschouwers gevulde galgaar gewaard werd het met 1-0 gewonnen van FC Groningen. Maar wie wordt de tegenstander? Feyenoord of Sparta? Andy? Ja, ik denk toch wel Feyenoord. Die staan met 2-0 voor. Overigens, na bestudering van de beelden was het tweede doelpunt van Feyenoord een eigen doelpunt van, inderdaad, Beugelsdijk. Oei. Dennis Bergkamp is opgenomen in de prestigieuze Premier League Hall of Fame. Tot nu toe kende die ereplaats maar twee leden, Thierry Henry en Alan Shearer. En nu zijn daar vier nieuwe spelers bijgekomen, onder wie Bergkamp. De oud-aanvaller van Arsenal wordt geroemd om zijn techniek, zijn steekpaas en natuurlijk zijn fantastische goals. It's Bergkamp. Pass, magnificent. Magic ball from Bergkamp to Patrick. Ja, er zijn nog drie nieuwelingen. Die zijn ik niet de minste. Had je dat al verteld of niet? Nee, Frank Lampard, Roy Keane en Eric Cantona. Er komen nog twee spelers bij. Ook Robin van Persie maakt nog kans op een plekje in de Hall of Fame. Nou, wordt nog spannend voor hem. Mike Snoei, die is ontslagen als trainer bij de Graafschap. Zijn twee jaar bij de club kan het beste omschreven worden als net niet. Vorig jaar leek de Graafschap op weg naar promotie tot het seizoen beëindigd werd door corona inderdaad. En dit jaar leken de Superboeren opnieuw op weg naar promotie. Maar het werd op het laatste moment weggegeven, u heeft het gehoord en gezien allicht. De nederlaag in de eerste ronde van de play-offs werd Snoei dus ook fataal. Daphne Schippers heeft in aanloop naar de Olympische Spelen haar eerste individuele wedstrijd van het afgelopen jaar gelopen. Bij de Golden Spike-wedstrijden eindigde Schippers op de 200 meter als vierde. Ze liep een tijd van 22:91 en dat is meer dan een seconde langzamer dan haar Europese record. En waterpolster Simone van der Kraats die maakt een transfer naar de topclub Mataró. En dat is in Barcelona, vorig jaar nog de kampioen van Spanje. En ze vertrekt bij landskampioen Polo Bears. Van der Kraats, die twee keer topscoorder van de Nederlandse competitie was, mag zich eerst melden bij Oranje, met wie ze naar de Spelen gaat. En daar kan ze de Nederlandse beachvolleybalsters Sanne Keijzer en Madeleine Meppeling tegenkomen. Het duo in 2018 nog Europees kampioen is ook zeker van Tokio. Daarvoor was een plek bij de eerste 15 op de wereldranglijst nodig. En daarvan zijn ze nu dus zeker. Jordens Peters stopt met voetballen. De 34-jarige verdediger van Willem II heeft naar eigen zeggen geen andere keuze. Niet zozeer omdat dat het hoofdje niet meer wilde. Alleen het lichaam begon steeds meer tegen te sputteren. En dan met name de knie natuurlijk. Dus je bereidt je er wel op voor. Maar het is nu wel raar, nu ik hier in een lege kleedkamer op dit plekje zit. Dat ook de laatste keer is dat je hier gaat zitten, dat geeft wel een apart gevoel, ja. Ja, Peter speelde 9 jaar in Tilburg en was de laatste 8 jaar daarvan aanvoerder. Hij speelde precies, en dat is een mooi rondgetal, 250 wedstrijden voor de club. En nog een speler die ermee stopt, een Weltmeister van 2014. Oud-speler van Real Madrid, Sami Khedira, goed voor 77 interlands voor Duitsland, vindt het genoeg geweest. Ook is hij fysiek niet meer de oude. Khedira, 34 jaar, speelt aanstaande zaterdag zijn laatste duel voor Hertha BSC. En laten we maar eens even naar de Kuip gaan voor Feyenoord-Sparta in de play-offs op weg naar de finale. Andy? Ja, de sfeer zit er wel in. De spanning niet. 2-0 voor Feyenoord. En het publiek vermaakt zich natuurlijk uitermate goed. Niet alleen omdat ze eindelijk weer bij een voetbalwedstrijd zijn, maar daar staat de thuisploeg ook nog met 2-0 voor. Ja, je zou zeggen, het is ook niet eerlijk. Hè? Nu eindelijk een wedstrijd met publiek en dan mag er geen uitpubliek bij. Maar dat is nou eenmaal zo afgesproken een tijd geleden. En dus moeten we daar maar aan. Ik vind het wel vreemd dat dat pas 2 wedstrijden voor het einde is. En dan ga je wat uitproberen, terwijl het ook een keertje tussendoor nog is geweest met publiek. Nou, het is een beetje onduidelijk allemaal. Maar goed, ze zitten er, ze zijn er blij mee en ze zien dat Feyenoord met 2-0 voor staat. Bal is over de zijlijn gegaan. Sparta, ja, het enige wat deze wedstrijd nog een klein beetje kan redden is als Sparta snel scoort. Maar daar ziet het niet naar uit. Een van de opvallende spelers bij Feyenoord is overigens Ricciano Haps. Ik zei al, belangrijk omdat hij de penalty liet veroorzaken. Hij ging met de bal aan de loop en werd toen neergelegd. Dat levert een penalty op en nu is hij weer in balbezit. Ook de 2-0 was van zijn voet, want door zijn voorzet moest uiteindelijk Tom Beugelsdijk de bal het laatst raken en ging die bal het doel in. Balbezit dus voor Feyenoord, terwijl voor mij mijn collega van Rijnmond heel moeilijke dingen aan het doen is. En even kijken wat er allemaal gebeurt. Nou, in ieder geval kan ik de wedstrijd amper nog zien. Er worden wat mensen bij hem gebracht. En die moeten dan geïnterviewd worden. Ja, dat kan ook. Als jij eenmaal publiek hebt, dan moet je ze ook allemaal interviewen. Je hebt nog gelijk ook. Balbezit voor Feyenoord. We hebben gespeeld 5, bijna 6 minuten in de tweede helft. Feyenoord leidt met 2-0 tegen Sparta. Nou, rustig in de ronde van Italië was het tijd voor de spectaculaire 11e etappe. Het peloton trok op de grindwegen in de Toscaanse heuvels van Perugia naar Montalcino. Een rit over 162 kilometer in een soort mini-versie van de Strade Bianca. De winnaar is een verrassende. De 21-jarige Zwitser Mauro Schmid boekte zijn eerste profzege. En onze verslaggever Sebastian Timmerman heeft de race voor ons gevolgd. Sebastian, was het echt zo'n spektakel? Hoi. Ja, het was een mooie etappe. Ja, dit was wel een rit waar wielerliefhebbers, journalisten, volgers wel naar uit hebben gekeken vanwege die Strade Bianca, zoals ze heten. Die grindwegen die daar liggen in die provincie Siena. Dat zijn niet alleen onverharde wegen, maar ze lopen vaak ook steil op. Het zijn hele lange zones en dat zorgt eigenlijk altijd wel voor spektakel. Vandaag dus ook. Kopgroep van 11, 2 Nederlanders daarbij. Taco van der Hoorn en Bert-Jan Lindeman. Die laatste moest er al vrij vroeg af en verliest daarna veel tijd. Taco van der Hoorn wordt nog 9e en uit die kopgroep daar blijft dus over een Zwitser, Schmid van 21 jaar, zoals je zei. Ja. En die Italiaan Covi, die maakte het uit in een sprint en die wordt door Schmid gewonnen. Zit nog een klein Nederlands tintje aan, want de ploeg waarvoor hij rijdt, QBK Essos, heeft met Aard Vierhouten een Nederlandse ploegleider in de Ronde van Italië. Dus die zal blij zijn vanavond. Maar daarachter was het vooral ook een enorm een strijd tussen de klassementsrenners. In het algemeen Ineos, maar in het bijzonder Egan Bernal. Want wat is die sterk? Dat is echt de sterkste renner in dit eerste deel van de Ronde van Italië. Zijn ploeg sleurde vanaf de eerste onverharde strook op kop. Eerst was het de wereldkampioen tijdrijder, de hardrijder Ganna. Daarna Moscon, Narvaez, Puggio. Ze hebben allemaal een duit in het zakje gedaan. En toen zij allemaal waren leeggereden, ging Bernal zelf. En zo werd echt de een na de andere concurrent gesloopt in deze etappe. Ja. Vooral Remco Evenepoel. De Belg moest er vroeg af, verliest ruim 2 minuten. Ja, en daardoor is de top 10 helemaal op een hoop gegaan. Zal ik die gelijk maar even geven? De nieuwe klassement. Ja. Bernal nu dus nog steeds de leider. Verstevigt zijn leidende positie. Vlasov tweede. Dat is een Rus van Astana. 45 seconden. Dan Caruso uit Italië. De Britten Carthy en Yates. Nog binnen de 1,5 minuut. Boegman en Evenepoel nu gezakt naar de 7e plaats. Dat was een verliezer van de dag. Net als de Italiaan Ciccone. Want die begon de dag nog in de top 3 en staat inmiddels 8e op bijna 2,5 minuut. Ja, dan was er nog een opmerkelijk incident. Joao Almeida, ploegmaat van Evenepoel, leek even helemaal klaar met zijn team. Wat gebeurde er? Ja, Evenepoel werd gelost. En toen had hij dus nog één ploeggenoot voor hem rijden, die Almeida. Maar ja, dat is de nummer 4 van de Ronde van Italië van vorig jaar. En vooraf was er in België al veel te doen over wie nou de kopman zou zijn bij de Koning Quickstep. Almeida of Evenepoel, die na een blessure van 9 maanden zijn rentree maakt. Zijn eerste grote ronde, 21 jaar jong. Het grote talent in de wielerwereld. Hij valt even weg. Ja, ga door. Het grote talent in de wielerwereld, daar was je gebleven. Nee, het gaat hem even niet meer worden. Maar en hoe spannend is het Kuip? Komt Sparta uit de kleedkamers? Kan het nog een vuist maken? Nee. Dat lukt niet meer. Net weer een goed schot van Feyenoord via Jens Toornstra, die toch weer goed speelt voor Feyenoord. En die wedstrijd is gewoon 1 wedstrijd te veel voor Sparta. Ze hebben het heel goed gedaan. Ze kwamen in de laatste ronden opzetten en behaalden die mooie 8e plaats. Onder andere door een mooie overwinning op Vitesse. Maar in deze wedstrijd is het gewoon te veel van het goede. Oké, er is nog van alles mogelijk hoor. Want we hebben nog 35 minuten te gaan. Maar toch, Feyenoord is herenmeester in de eigen Kuip voor zo'n 6.500 mensen. En Feyenoord leidt met 2-0 tegen Sparta. Goed, Sebas, jij bent er weer. Het geluid doet het weer. Ja, ik heb op mijn apparaat zegt hij dat ik een hele goede verbinding heb. Maar goed, internet in Bodegraven laat blijkbaar even te wensen over. Geeft niks. Maar ik was gebleven inderdaad bij Evenepoel. Ja. En die kwam in de eerste week beter voor de dag dan Almeida. Maar ja, Almeida zat voor Evenepoel, die gelost werd. En het duurde lang voordat de Portugees besloot te wachten. En er zal ongetwijfeld flink wat geroepen zijn in de communicatie, die overigens Evenepoel op een gegeven moment uittrok. Die was dat getetter in zijn oor vanuit de ploegleiding wel zat. Eigenlijk heeft niemand er wat over gezegd. Iedereen heeft elkaar bedankt na afloop. Evenepoel, Almeida, de ploegleiding. Maar ik denk dat er toch wel flink gediscussieerd zal zijn na afloop in de bus van de Koning Quickstep. Zeg Bernal, heeft nu 45 seconden voorsprong. Wie kan hem nu nog uitdagen? Nou, voorlopig niemand, want ik vind hem wel echt de sterkste van allemaal. Vlaashoff is dus de enige inderdaad binnen de minuut. Maar als Bernal dit voor een pijl vasthoudt en vooral ook de ploeg zo sterk blijft zoals het nu rijdt, ja, dan denk ik dat het daarachter een strijd gaat worden om het podium. Maar dat plek 1 voorlopig wel bekend is. Ja, dankjewel, Sebastian Timmerman. Oké. Ja, we beginnen maar eens met een vraag. Want wat krijg je als 7 klassieke muzici, 5 moderne dansers en een DJ met elkaar de strijd aangaan om de aandacht van het publiek? De klassieke muzici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en de moderne dansers van het Maastheater Rotterdam gaan het uitzoeken in de voorstelling Melomaniac, waarin nieuwe dansvormen te zien zijn op oude klanken. Dat is denk ik de beste samenvatting. En 2 van de mensen die daaraan mee gaan doen, 2 van die artiesten die de strijd met elkaar aangaan, ik zie het in hun ogen, zijn danser Akif Dalkiran en de trombonist Remco de Jager. Goedenavond beide. Yes, ook buiten het podium een gezonde spanning tussen jullie, of valt het wel mee, Remco? Ja, zeker. Ja, we kennen elkaar eigenlijk nog maar heel kort. Want de voorbereidingen voor deze voorstelling zijn eigenlijk, wat is vorige week begonnen. We hebben al deze voorstelling eerder gespeeld, maar in een andere vorm. En toen is Akif ook langs geweest. Dus we kennen elkaar al een beetje. En net zoals eigenlijk met alle andere dansers en muzici, ontstaat er een goede klik. Nou, dat is een goede klik, een goede wedstrijdspanning dus. Akif, maar zijn jullie als moderne dansers niet gewoon in het voordeel? Over wat voor voordeel zouden we moeten hebben. We spelen de mooiste muziekstukken die je kan bedenken. Dus, maar jij kunt vrij over het podium bewegen. En ik zie die klassieke muzici alweer ergens in een hoekje zitten. Ja, klopt. Maar ik beweeg op hun muziek. Dus het is een wisselwerking. Over muziek gesproken, Remco. Want jullie orkest deed eerder dit seizoen volgens mij een samenwerking met Feyenoord, toch? Ja, dat klopt. Ja, we hebben natuurlijk gedwongen door alle klote maatregelen. Lekker Rotterdam, we zitten er lekker in. Maar toch is onze innovatieafdeling van het orkest allemaal dingen gaan verzinnen. En onder andere hebben we het begin van het seizoen Feyenoord proberen hard onderin te steken door het hand-in-hand kameraden op te nemen. Laten we even luisteren. Mensen in Nederland nu mee zitten te zingen. Nou, het lijkt te gaan werken, hè? Ja, ze staan voor. Ja. Oh, je denkt dat het hier aan heeft gelegen? Ja, natuurlijk. Lekker onbescheiden, inderdaad. Maar hoe was het dan om dit dan wel te kunnen doen? Nou ja, we zijn in gezegende omstandigheden dat we nog wel mogen spelen met het orkest. Alleen niet voor het publiek natuurlijk. Dus dat is natuurlijk echt, het hart is er natuurlijk uit. Omdat we niet voor het publiek mogen spelen. Maar we mogen wel op gepaste afstand van elkaar dingen opnemen. Dus we streamen heel veel. Dus we nemen veel video's op en dat soort dingen. We mogen in een nieuwe zaal van Ahoy hebben veel dingen gedaan. Dus ja, dat is heel fijn. Maar ik kan niet wachten tot we weer met publiek mogen. Hey, ik vroeg me even af, jij zegt op gepaste afstand. Maar zo'n orkest, dat zit helemaal uit elkaar of zeker, zo? Zeker, ja. We zitten meestal met een man of 80 op het podium, gemiddeld. Ja. En dat is al best groot natuurlijk, kun je je voorstellen. Maar zeker met 2 meter, 1,5 meter ertussen, het is gewoon geëxplodeerd. Dus het podium is eigenlijk veel te klein nu. Dus we moesten allemaal klinkt het dan niet anders? Ja, natuurlijk. Ja, we moeten heel erg aanpassen, want je hoort elkaar natuurlijk veel slechter. Dus we hebben uiteindelijk ook allemaal experimenten gedaan dat we met z'n allen rondom de dirigent gingen zitten. Waardoor je veel directer oogcontact hebt en dat soort dingen. Maar goed, het is altijd behelpen, maar we zijn gelukkig mochten we nog wat doen. En dat in die omstandigheden was het nog wel mooi. En zo ontstaat er dan toch ook alweer ruimte, letterlijk en figuurlijk, voor de dansers. Akif, hoe zijn die op elkaars pad gekomen? De dansers. Wij hebben dus maandenlang niks gedaan eigenlijk. Ook al niet? Nee, zeker niet. Want door al die maatregelen mogen wij natuurlijk ook niet optreden voor het publiek. Ook niet gestreamd of zo? Heel weinig. Echt extreem weinig. En dansers hebben toch wel de energie van het publiek nodig. Van andere mensen, van andere dansers. En dat was maandenlang gewoon helemaal niet. Dus genoeg dansers over de hele wereld. Die zaten gewoon in hun kamer, gewoon in hun eentje te trainen. En dat dit nu kan, is voor ons ook even weer een enorme uitlaatklep eigenlijk. Ja, wat moet ik me weer voorstellen? Komende vrijdagavond, dan ga ik samen met Annette, of wij zitten op afstand natuurlijk, maar we gaan dan voor de televisie zitten. We hebben een kaartje gekocht. Ja. Wat krijgen we dan te zien, Nakis? Nou, het is eigenlijk hetzelfde als alsof je daar zou zitten en naar de voorstelling zou kijken. Dus, maar wat zie ik dan op het podium gebeuren? Want voor mij, ik zie nu een beetje dat geëxplodeerde orkest. En ik zie jou er tussendoor. Explodeerde. Dit zijn dus maar 7 muzici uit het orkest. Ja, precies. Nee, we zitten niet met 80 man op het podium. Het zijn 7 muzikanten van het orkest. Jullie met z'n vijven? Wij met z'n vijven. De muzikanten nemen best wel wat ruimte in beslag. Met ook al die instrumenten. En de dansers kunnen zich wel daarop aanpassen. We hebben genoeg ruimte voor ons 5 net. Mm-hmm. En wij mogen en kunnen wel wat dichter op elkaar natuurlijk. We kunnen gewoon elkaar aanraken. Vrijwillig testen, alles is veilig. Dus, dat is fijn. Ja. Jullie vertellen allemaal je eigen verhaal, begreep ik. Wat, wat is jouw verhaal dan, Remco? Nou, alle verhalen die je kan je voorstellen zijn 12... totaal verschillende mensen uit verschillende culturen. Ja. Mm. En gemiddeld gezien zijn de klassieke muzici een beetje meer uit een beschermd milieu. Hè. Dus mijn verhaal is dat ik, er zit een soort van grap in, dat ik zeg van, mijn muziek, liefde voor muziek is begonnen op straat. Waardoor alle jongens van de straat. Ja. En je bent een gangster. Maar, maar mijn simpele verhaal is dat ik de fanfare bij ons door de straat zag lopen op Koninginnedag en Sinterklaas. En dat ik daardoor betoverd werd. En dat ik zelf ook muziek wilde gaan maken. Dus heel simpel. Maar Akif's verhaal is natuurlijk heel anders. Namelijk, Akif? Ja, mijn verhaal gaat over... is eigenlijk het tegenovergestelde van Remco. Hij heeft het heel makkelijk gehad en altijd steun. En van jongs af aan al. En mijn verhaal gaat dan weer juist over dat ik mezelf erdoor heb moeten werken zonder... Ja, met heel weinig steun vanuit mijn familie of vrienden. En, jij mocht niet dansen van je ouders? Nee. Nee, dat mocht in eerste instantie niet. Nee. Maar wat hoe heb je dat toch doorgezet dat je nu... Hier en daar een beetje de waarheid verdraaien. En stiekem trainen in het begin, veel. Maar dan zei je, ik ga naar vrienden. En dan ging je stiekem naar de dansschool. Hij vertelt dat verhaal. Het is echt een aangrijpend verhaal. Dus in deze voorstelling zit ook gewoon echt een lach en een traan, letterlijk. Ja. Dus op een gegeven moment, we staan allemaal te lachen om die grap van mij. En dan komt hij eroverheen met zijn verhaal van, ik mocht gewoon niet, ik mocht niet dansen. En ik had ruzie thuis daardoor. En de muziek die we dan spelen, past ook heel erg bij die sfeer die hij dan vertelt. Dan zit er ook echt een muziekstuk onder wat heel erg zijn gevoel vertolkt. En hij gaat dan dans... vervolgens doen die gewoon die sfeer ook echt benadrukt, weet je wel? Dus de hele Maar nu jij zo ver gekomen bent, zijn je ouders nu wel trots op je? Je vader of je moeder, heb je contact? Met mijn vader heb ik al een paar jaar geen contact meer, maar mijn moeder geen contact. En mijn moeder is die is nu wel trotser dan dat ze, dan dat ze was toen ik begon. Ja, ze heeft het uiteindelijk moeten accepteren. Want ik was best wel rebels op dat gebied, dat ik niet wilde stoppen. En toen ze wel begreep van oké, dit is iets waar hij echt volledig voor wil gaan. En het lukt hem ook. Toen was het wel van, weet je wat, ga er maar voor. Ja. Ja, je hebt ook een verhaal van een collega van jou, hè, die Chi. Die vertelt een verhaal dat hij in Parijs op een wereldkampioenschap breakdance stond. Ja. En dat hij in een flits van een seconde dacht van, ik ga iets heel bijzonders doen. En dat hij gewoon van het podium afsprong en dacht een mooie landing te maken. Maar die vervolgens zijn enkelband af, zijn knieband afscheurt. Ja. En nou ja, en ook zo'n verhaal komt ook tot uiting. En ja, zo zijn er ook vanuit onze van mijn collega's, Anne-Rien, die vertelt een verhaal dat over haar viool, het uitzoeken van een viool, dat het hetzelfde is als het uitzoeken van een partner. Dus dat je kan liefde op het eerste gezicht zijn. Ja, of dat het even duurt voordat voordat je dat gevoel krijgt. En het zit vol met ieders persoonlijke verhalen. Zeg, jullie Rotterdammers willen natuurlijk wel weten of Feyenoord 2-0 voor blijft staan en die Houtkamp. Zekers. En ik kreeg net een mooi shot te zien van Bas van Noordwijk. Ja. En dan de oude, de hele oude Sparta-fans, die weten wel waar we het dan over hebben. Want dat was de man, de keeper, in eind of half jaren 80. Die toen Sparta voor het laatst echt in Europa uitkwam. Dat gaan ze nu niet komen, want ze staan nog altijd 2-0 achter. De held was tegen HSV. De keeper toen van Sparta en nu is hij de teammanager van Feyenoord al jaren en jaren. Balbezit voor Feyenoord via Bijlo. Ook een keeper, maar dan nu de keeper van Feyenoord. Die heeft de bal naar Haps gespeeld. Die een goede wedstrijd speelt, de linksback. Toen hij bij AZ speelde, toen dacht iedereen, nou, dat is de toekomstige linksback van Oranje. Maar bij Feyenoord toch een beetje op een zijspoor gekomen. Nu is Enesi die een goede bal geeft aan Kukçu. Daar komt Feyenoord uitstekend uit. Dan Sinisterra. Mooie paas diepte in naar Berghuis. Die we in de tweede helft nog niet hebben gezien, Berghuis. Nu wel, want zijn paas naar de linkerkant is goed. Sinisterra doorgelopen, heeft de bal in het strafschopgebied. Moet hem binnen doorgeven, doet dat ook. Krijgt hij de bal terug? Nee. Maar de bal komt bij Haps terecht. Haps naar Kukçu. Kukçu naar Jurgensen, die ook niet slecht speelt. Waarom gaan die jongens opeens in de laatste paar wedstrijden van het seizoen goed voetballen? Terwijl het voor de rest in dit seizoen zo matig was wat Feyenoord niet zien. Nu weer Sinisterra. Nee. Het was Malasia die de bal heeft. En dan gaat van alles en nog wat zitten. Het is een lang seizoen voor veel spelers. Ook Haroui kan niet meer op of neer. En zal zo dadelijk vervangen moeten worden. Is wel een van de beste spelers voor Sparta. Ook wat wissels aan de kant van Feyenoord. Onder andere Sinisterra naar de kant. Zojuist kreeg een invaller bij Sparta. Enorm veel applaus van het publiek. Want hij wordt gehuurd van Feyenoord. Wouter Burger. Hij heeft ook niets kunnen doen aan die achterstand voor Sparta. Het staat 2-0 voor Feyenoord. Diemers komt erbij bij Feyenoord. En we blijven in Rotterdam, want komende vrijdag vindt daar een streamend concert plaats. De voorstelling Melomaniac. En we hebben twee van de mensen die daar aan meewerken. Danser Akif en trombonist Remco in de studio. Laten we meteen maar even gaan luisteren hoe dat dan gaat klinken. Oh, het ligt op het puntje van mijn tong. Oh, Remco, moet ik het aan Kief vragen? Wat is dit? Welk liedje? Welk liedje? Dit is Thrift Shop, toch? Ja. Oh, Thrift ja. Shop. Ja. Maar dan in de klassieke uitvoering. Ja, waar in de voorstelling zitten we nu? Dat is in het begin. We beginnen eigenlijk met een heel rustige solo van Simon. Een collega die staat in de spotlights. En wij komen allemaal heel rustig binnenlopen en kijken wat er allemaal gebeurt. Vervolgens komt er een rondje voorstellen. En op een grappige manier. Dus er zijn natuurlijk 12 mensen die even elkaar moeten voorstellen. Ja. En dat mondt uit in een soort van gezamenlijke, hoe noem je dat? Body percussion. Body percussion, hè? Wat voor iedereen echt. Ja. Een voorbeeldje eigenlijk. Zelfs, ja. Ja. Dus dat doen we met z'n allen dan, ja. En het grappige is dat het zowel voor ons als voor de dansers echt heel lastig is. Dat is iedereen echt, is zijn comfortzone. Terwijl jullie allemaal wel met ritme te maken hebben. Nou goed, iedereen heeft gewoon er heel lang op geoefend, zodat het ongelooflijk gelijk en te gekker uitziet. En dan, als onder het applaus, wat er zeker gaat komen, dan breekt die thrift shop doorheen. En dan is dus de show helemaal open. Ja, want Akif, luister jij vroeger veel naar de negende van Beethoven? Nee, niet zelfs. Nee. En Remco, heb jij je dan deze tijd heel erg verdiept in de breakdance moves van Akif? Nou, of is dat... Ik moet eerlijk zeggen, ik luisterde vroeger ook niet naar de negende van Beethoven. Dat is pas later bij mij opgekomen. Echt? Ja, maar het is natuurlijk ook geen trombonemuziek. Nee, een beetje wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel veel meer met muziek dan met bewegen. Ik ben zelf echt een houten klaas, dat wil je niet weten. Maar oh, vandaar dat je net niet meeneemt. Het is ongelooflijk om te zien. Ik sta natuurlijk erachter te kijken naar die jongens die de meest krankzinnige acrobatische dingen staan te doen. Dat is echt onnavolgbaar. En ze hebben allemaal een eigen specialiteit. Hij is bijvoorbeeld heel snel met zijn voeten. En iemand anders die doet drie dubbele salto's achter elkaar aan. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ben je wel goed in vorm? Want je hebt natuurlijk de coronatijd actief. Misschien toch lastig om te trainen. Misschien niet helemaal de motivatie gehad op je kamer alleen. Voel je dat? Ja, zeker, zeker. Ik zou niet zomaar zeggen dat ik niet in vorm ben. Maar ik had liever wel beter in vorm willen zijn. Ja, want het heeft uiteindelijk wel effect gehad op hoeveel ik heb kunnen trainen of heb getraind ook. Ja. Want alleen in je kamer, dat hou je een paar dagen van, maar dan houdt het op. Ga je niet meer optreden, inderdaad. Nee, precies. We gaan nog eens even luisteren. Nou ja. Akif, jij beweegt meteen helemaal mee. Ja, ik wil bijna gaan dansen. Ja, nee, ik heb dit stuk zo vaak gehoord en ik dans er elke keer op. En we horen hier Vivaldi. Ja. En wat gebeurt er dan in de zaal? Wat doe jij dan? Ja, ik doe eigenlijk niet veel. Ik geniet van de muziek. Het is echt een spotlight voor de strijkers, de violisten en de contrabassist. Kun jij je dan voorstellen dat een viool als een partner is die je uitzoekt? Ja, zeker. Zeker, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Want het zit zoveel tijd en zoveel energie en zoveel moeite in. En uiteindelijk komt er iets prachtigs uit. En ik bedoel, al die tijd en energie kan je ook in een partner stoppen. Maar een instrument, als je het in een instrument stopt, dan krijg je toch iets anders eruit. Ja. Remco, jij wilde nog iets vragen. Nou, ik ben helemaal geïntrigeerd door die lippen. Is dat een tromboneblessure? Want je hebt een bepaalde manier waarop jouw lippen gevormd zijn. Is dat door jouw trombonespelen gekomen? Dat zou ik niet weten. Ja, ik denk wel dat ik een paar littekentjes wel heb opgelopen inmiddels door jarenlang spelen. Maar het is niet mijn vorm van mijn lippen is niet veranderd, denk ik. Misschien wel iets meer eelt dan normaal. Dat kun je beter kussen. Dat kan natuurlijk ook. Ja, uiteraard. Ja. Dan toch nog even, want jullie hadden een hele actieve innovatieafdeling. Want jullie zijn zelfs bij Oprah Winfrey geweest met een studie? Nou ja, dat is inderdaad, je had het net over de negende Beethoven. In het begin van de corona is er een initiatief vanuit ons orkest ontstaan om alle muzikanten thuis een partij te laten opnemen. Zijn eigen partij. En dat hebben ze later samengevoegd tot een orkest. Maar je ziet iedereen gewoon in zijn eigen huiskamer spelen. Wow. Nou, dat is heel vaak gedaan daarna. Maar ja, wij waren echt een van de eerste orkesten. En hoeveel keer bekeken? Ik heb hem gezien. Ja, geen idee. Toen ik het heel veel. Ik heb hem gezien. Een paar miljoen wel, denk ik, of niet? Superleuk. Ja. En uiteindelijk heeft het echt de hele wereld is het overgegaan. En zelfs Oprah Winfrey heeft het nog behandeld in haar show. Op een of andere manier. Dus dat, onze collega's die dat gedaan hebben, die zijn er wel heel trots op. Ja, natuurlijk, inderdaad. Nou, misschien gaat het komende vrijdag ook gebeuren met de voorstelling Melomaniac. Remco, Akif, fijn dat jullie er waren. Veel succes komende vrijdag vanuit de Maas podium. 7:15 moet je klaarzitten. En je kunt dus een kaartje kopen voor de livestream. Fijn dat jullie er waren. Yes. Dank. NPO Radio 1. Het nieuws met Christian Bonenbakker. De politie heeft in totaal 7 verdachten opgepakt van de overval met automatische wapens vanmiddag op een goudtransport in Amsterdam. 6 mensen werden aangehouden bij Broek in Waterland. Daarbij kwam ook een verdachte om het leven door politiekogels. De 7e arrestant werd later opgepakt op de A16 bij Rotterdam. President Biden eist dat Israël het geweld in de Gazastrook vermindert als opmaat naar een staakt het vuren. Hij zei dat in een telefoongesprek met premier Netanyahu, maar die wil daar nog niets van weten. Hij zegt vastberaden te zijn door te gaan met de strijd tegen Hamas. De Braziliaanse politie onderzoekt of de minister van Milieu betrokken is bij illegale houthandel. Ricardo Salles is een van de meest omstreden figuren uit de regering van president Bolsonaro. Onder zijn leiding werd flink gekort op milieubescherming, terwijl de ontbossing alleen maar toenam. En Kamervoorzitter Bergkamp wijst er in een brief aan alle Kamerleden nog eens op dat ze zich aan de coronaregels moeten houden. Dat lijkt vooral een boodschap aan de leden van Forum voor Democratie. Vandaag werd het nieuwe Forum Kamerlid Kersenboom tot 2 keer toe omhelst nadat ze haar maiden speech had gehouden. Langs de lijn en omstreken. Gaan we naar Andy Houtkamp in de Kuip met een waanzinnig spelend Feyenoord. Nou, niet enthousiast. Ze staan voor. Ze staan voor. Waanzinnig spelen. 2-0 staan ze voor. Ik moet af en toe moeite. ik moet af en toe moeite doen om een gaapje te onderdrukken. Oh, echt? Oh, is ja, het is, weinig aan. Het is helemaal weinig meer over van de wedstrijd. Ook omdat Sparta echt gewoon kapot is. Die hebben alles moeten geven de afgelopen weken. Hebben dat heel goed gedaan. Maar kunnen vanavond geen vuist maken tegen een redelijk goed spelend Feyenoord. Dat met 2-0 voor staat. Doelpunt in de eerste helft. Eigenlijk in 2 minuten tijd waren er 2 doelpunten. Berghuis uit de penalty. En een eigen doelpunt van Tommy Beugelsdijk. Nu gaat de bal naar voren. Diemers wordt even onder de zooien gewerkt door. Daar zeg je tegenwoordig altijd bij de slimste mens. Bart Vriends. Maar die kan heel goed voetballen. En dat kan ook Haps. Die heeft de bal naar buiten gespeeld. Naar Toornstra. Toornstra, bal binnendoor naar Kukçu. Kukçu kijkt om zich heen. Loopt er iemand vrij? Ja. Berghuis. 1-2'tje met Berghuis. Kukçu probeert de bal dan door te geven naar Bozeniek. Want die is in het veld gekomen in plaats van Nicolai Jurgensen. En de manier waarop Jurgensen zwaaide naar het publiek deed mij wel vermoeden. Wat veel mensen al denken en zelfs denken te weten dat dit het laatste optreden, of misschien het voorlaatste optreden is geweest van Jurgensen. Balbezit voor Feyenoord. Bal gaat, of voor Sparta. Bal gaat naar Duarte. Laros Duarte naar de rechterkant. Duarte, zijn broertje, staat ook in het veld. Want Abdou Haroui, de topper van Sparta, is geblesseerd uitgevallen. En dus kunnen er wat wissels komen. Nog een kwartier ruim. Ik hoop niet dat er al te veel tijd wordt bijgetrokken. 2-0. Halfvol. Feyenoord leidt. Sterkte. Avital Selinger werd eind november aangesteld als bondscoach van de Oranje Volleybalvrouwen. Hij was het ook tussen 2004 en 2011 al. Vanavond speelde een sterk verjongd Oranje de tweede wedstrijd onder Selinger en oefende wel tegen België. En er is werk aan de winkel bij Oranje dat zich dus niet wist te plaatsen voor de Olympische Spelen. Als je Selinger en de zeer ervaren aanvoerder Anne Buijs vraagt naar de periode waarin het team zit, dan is het antwoord duidelijk. Beginperiode. Begin van de langdurige proces. Vernieuwing, denk ik. Ik moet eerlijk bekennen dat een aantal meiden aan het begin van nu deze periode wist ik nog niet hoe ze heten. Ja, behalve de oudere speelsters die ik nog ken van mijn eerste periode als bondscoach. Die ken ik natuurlijk heel goed. Dus eerst zo van, nou ja, wie ben je en hoe heet je en waar kom je vandaan en waar heb je gespeeld? Dus echt kennis maken, allemaal nieuw en elkaar leren kennen en dus ook op elkaar ingespeeld raken. De rest heb ik nu voor het eerst zien spelen. Dus uren maken, trainen, zo'n potjes als vandaag is ideaal daarvoor. Hartelijk welkom aan onze gasten van vandaag in deze wedstrijd. Team België. De bondscoach van deze voetbalnames, Avital Selinger. Captain en nummer 11, Anne Buijs. Er zijn in de afgelopen tijd een aantal gevestigde namen weggevallen bij Oranje. Lonneke Sloetjes, die stopte ermee. Ruben de Cruijff, die neemt een sabbatical van Oranje. Je moet sleutelen aan een nieuwe ploeg, zullen we maar zeggen. Wat is daarvoor nodig? Alle facetten. Je moet kracht, je moet ervaring. Je moet leren hoe het als team, hoe wij in Nederland willen spelen. Op welke manier we willen spelen. We hebben een nieuwe groep, schone laaien, ook de staf helemaal nieuw, alles nieuw. Dus investerende mensen leren kennen. Het is toch echt een heel erg teamsport, dus je moet het samen doen. Dus hoe meer je daar investeert, denk ik aan het begin, hoe beter dat ook op de lange termijn, denk ik, helpt. Einde van set nummer 1, winst van Nederland. Je bent eerder bondscoach geweest van Nederland tussen 2004 en 2011. Destijds legde je als bondscoach ook mede het fundament voor de Olympische ploeg die goed presteerde in Rio van 2016, de Olympische Spelen. Is terugkeer naar die wereldtop op korte termijn mogelijk, denk je? Dat zullen we zien, maar dat is wel zo. Dat is een mindset, dat is een cultuurding. Wij horen gewoon het topteam te zijn. En daar hoop ik dus oproep te kunnen doen aan al de ervaren speelsters. Nu langzaam wordt tijd dat andere mensen gaan de verantwoordelijkheid nemen. En trekken gewoon het team omhoog. Wat voor bondscoach is hij, Avital Selinger? Ja, ik ken Avital natuurlijk wel van vroeger. Heb ik al heel wat uren met hem in de zaal gestaan. Hij heeft heel veel ervaring als speler natuurlijk al. Bij het Nederlands team vroeger als spelverdeler. Hij heeft zelfs nog met mijn vader vroeger in het bankwasmodel gespeeld. En ook als coach, ja, superveel ervaring. En hij is heel erg van de details. Dus hij gaat heel erg in op systeem en techniek en soms zet je voet een beetje meer zus of een beetje meer zo. Dus dat, daar steekt hij heel veel tijd in om dat nu aan ons uit te leggen hoe hij het precies wil hebben. Einde van set 3, winst voor Nederland 25-23. Wil ik nog heel even terug naar die eerste periode van jou als bondscoach. Is er een verschil tussen de Avital Zelinger toen en de Avital Zelinger nu als bondscoach? Ja, daar ga ik wel vanuit. Dat hoop ik. Ik bedoel, ik wil gewoon ook beter worden. En hoe uitzicht dat bijvoorbeeld, denk je? Het spelletje blijft het spelletje. Maar het is ook een aspect van omgang met mensen. Hoe ga je met de staf om? Hoe geef ik zoveel mogelijk ook uit handen? Betrek ik zoveel mogelijk mensen bij het proces? Geef ik ze dan verantwoordelijkheid om het te doen? Ik heb nu de eerste indruk zeg maar, van hem dat hij wel iets ontspannender en met iets meer humor. Maar ik ben zelf ook heel erg veranderd. Dus het is, ik vind het wel een beetje lastig om te zeggen. Ik heb ook een hele andere plek in het team. Toen was ik echt broekie 15, 16 voor het eerst erbij. En nu ben ik 29, dus heb ik zelf ook een andere kijk erop. Ik streef naar een situatie waar het team niet afhankelijk van mij zou zijn. Dus zodra het team kan in principe zonder mij in bepaalde aspecten of niet afhankelijk van mij, dan zie ik mijn werk als redelijk geslaagd. Dat was een bijdrage van Eline de Zeeuw. Oranje vertrekt vrijdag naar Rimini. Daar speelt het 6 weken lang de Volleyball Nations League. Tijd om kennis te maken. Genoeg dus, zou je zeggen. Nou, deze man kennen we natuurlijk al jaren. De man met de gitaar, die ook ons een hart onder de riem stak in deze tijd. Dit is John Allen op NPO Radio 1. Hold on. Hold on to the good ones when the others cut you down. Hold on to the hand of kindness where it may be found. The daylight when it's slipping out of view. Tell yourself that you deserve the things that come to you. Hold on to the magic and the grace of the unknown. Hold on to the fire when the ground is cold as stone. Hold on to the instincts that are wise enough to see. Twists and turns you gotta learn to set your spirit free. Hold on when the path before you breaks. When you're locked out. Lessons of all you've won and lost. Hold on to the music that you feel within your soul. Keep a sense of wonder. Don't let your heart grow cold. Outside the summer's raging and the sky is full of rain. The experts all seem crazy and the lunatics seem sane. The road is full of trouble and fate falls where it may. Take some consolation. It will always be this way. Before you break, when you're locked out of the gates, when you're tired and you got nowhere to run, for the light you cannot see, for the place you long to be, for the night you sleep and wake. Hold on, vorige week werd hij nog 44. John Allen. Andy, ja, de gemoederen lopen hoog op in de Kuip. Of liepen hoog op. Ja, af en toe. Er moet iets gebeuren. Want voetballend lukt het Sparta niet om het Feyenoord moeilijk te maken. En dan hebben we natuurlijk Beugelsdijk in je gelederen. Nou, die ging even flink ruzie maken met Bozeniek. En het leverde, nou, dat verwacht je eigenlijk niet. Een gele kaart op voor Beugelsdijk. En ook voor Bozeniek overigens. En daarna nog een gele kaart voor Dirk Abels. Die ook even flink ruzie aan het maken was. Nee, het is over en uit. Nu heeft Feyenoord de bal. Bozeniek, oeh, goed schot. Van die jongen die niet zo vaak mag spelen. En waar Dick Advocaat niet zo gek op is. En het is dat die Maduka Okoye echt... Dat is een geweldige keeper. Die is heel goed. Een van de revelaties van het seizoen vind ik hoor. Deze keeper van Sparta. De corner die daaruit volgt is kort genomen. Gaat naar Malasia. Die ook een goede wedstrijd speelt. Geeft hem op L. Dat is de man met de moeilijkste naam. Boucha Tawi. Ik weet niet wat hij deed. Dat was wel een hele rare bal. Voor iemand met zo'n moeilijke naam. Je hebt zijn naam nog niet... Ja, het is, je hebt zijn naam nog niet uitgesproken of hij is de bal al drie keer kwijt. Het is nu nog steeds balbezit voor Feyenoord. We zitten in de 84ste minuut. 2-0. Nog altijd de voorsprong. Mensen hadden hier een beetje gehoopt op meer dan twee. Na die twee doelpunten in korte tijd in de eerste helft. Maar houden zich nu voornamelijk bezig met het zingen van liedjes. En af en toe eens even lekker fluiten naar de tegenstander. Heerlijk inderdaad, ouderwets. Gaan we terug naar die wedstrijd eerder vanavond. Daar was natuurlijk ook publiek. 3000 man. FC Utrecht heeft de finale gehaald van de play-offs om Europees voetbal. Utrecht won met 1-0 van FC Groningen door een doelpunt van Simon Gustafsson. FC Groningen aanvoerder Arjen Robben baalde van de uitschakeling, maar heeft toch ook wel genoten van het spelen van een hele wedstrijd. Ja, je bent nu groeiende. Je zit in zo'n proces en je wordt wat fitter en... vandaag 90 minuten, dus normaal gesproken... Dat is ook een felicitatie waard. Jawel, ja, nee, ja, goed, kijk, dat is mooi. En ja, normaal zou je zeggen van, hier kunnen we mee verder. Maar het gaat niet verder, want het seizoen zit erop. En dat is aan de andere kant... Ja, je mist nog net die finale eigenlijk, hè? Om helemaal... Je mist eigenlijk nog het liefst nog een wedstrijd, weet ik veel... een wedstrijd of 6-7 in de competitie nog, weet je. Dat je nog wat... gewoon nog wat meer kan genieten. Nog wat meer kan voetballen, zeg maar. Waar je uiteindelijk zo hard voor gewerkt hebt en... Ja, dat is jammer dat je dan net op het einde er weer bij bent. Want nu komt dat moment van het seizoen zit erop. Dan ga je natuurlijk wikken wegen. Ga ik door, ga ik niet door? Dat begint nu, denk ik, toch? Ja, dat is de afgelopen tijd ook wel. Dat is toch, ze zeggen wel eens heel mooi, mensen die zeggen van... Probeer het in een hoekje te parkeren, hè, eventjes. En dan na het seizoen er echt over na gaan denken. Dat ga ik ook doen, maar je bent wel ook een mens. En je hebt, Dat zit wel in je hoofd. Want je weet dat het einde van het seizoen nadert. En dan moet je die beslissing uiteindelijk wel gaan nemen. Want het hangt ook wel samen met de komende weken. Wat ga je doen? Kijk, als je stopt, dan is het heel simpel. Maar als je doorgaat, dan moet je wel alweer een plan gaan maken. Hoe gaan we fit worden, blijven? Train je nog door? Of ga je eerst wat met vakantie? Of hoe ga je dat aanpakken? Dus ja, dan zullen we de komende dagen... een rustige beslissing overnemen. Tot slot, Arjen, ik ben benieuwd. Had je toch een beetje de tering in, op z'n plat Hollands gezegd... dat je niet op dat lijstje kwam van Frank de Boer? Is er contact geweest? Want je hebt die ambitie uitgesproken. Nee, ja, maar dat is, ik zei het toen al, toen mij die vraag gesteld werd. Mij werd alleen maar de vraag gesteld... ben je beschikbaar als Frank je zou bellen? Toen zei ik alleen ja. Alleen, ik zei ook tegelijkertijd, pas op wat jullie nu schrijven. Niet koppen, ik solliciteer nergens na. Of dat realistisch is, dat moeten ook lekker andere mensen lekker bepalen. Als ze denken mij nog eventueel nodig te hebben, dan ben ik natuurlijk bereid. Alleen, ja, of dat realistisch is. Ja, tuurlijk. Weet je, dat is, ik vind het gewoon zelf heel erg jammer dat het seizoen voorbij is. Ik had het liefst nog een paar weekjes gehad. Dus je bent net weer wat fit aan het worden. En dat zeg ik, je hebt nu de minuutjes nodig en je wil wat wedstrijden spelen. Ja. En dat is vooral jammer, maar goed. Nee, ik was gewoon met FC Groningen bezig en meer niet. Nee, dat hebben we gehoord, inderdaad. Arjen Robben in gesprek met Jan Ros. Utrecht mag nog dromen dus van Europees voetbal. Vanavond zaten er 3000 toeschouwers op de tribune. En daar was Utrecht-trainer René Haken wat blij mee. Dat is heerlijk en dan zie je ook dat de mensen dat omarmen en dat we op die manier nog het publiek kunnen bedanken. Ja, dat ondanks dat het niet vol is, zorgt dat wel weer voor een heel leuke sfeer. Dat is een mooie goal. Dat is een geweldige goal. Ja. Nu die finale. Wie verwacht je? Op wie hoop je? De wedstrijd wordt nu gespeeld. Als je kijkt naar het affiche, dan zou het natuurlijk mooi zijn als we tegen Feyenoord in de Kuip kunnen spelen. En daar zelf als winnaar van het veld stappen. Dat zou mooi zijn. Maar goed, we moeten afwachten. Sparta kan hem ook winnen. En dan spelen we hier thuis en dan hebben we ook weer een steun van het publiek. Dus dat is natuurlijk ook prima. Ja, ik vroeg net aan Danny Buijs, een do-or-die wedstrijd. Oké, het kwartje valt voor hem nu de verkeerde kant op. Maar het is wel mooi, hè? Gewoon in één wedstrijd, zo'n halve finale. Ja, absoluut. Eens. Hè. Dan is het ook dat je niet hoeft te speculeren ten aanzien van misschien over een paar dagen. Dat je nu ook uiteindelijk... Ja, de dingen kunt doen om de wedstrijd te winnen. En ook op die manier te wisselen of dingen aan te passen. Ja, gaan we naar de slotfase van Feyenoord tegen Sparta. Andy. Ja, dit was bijna die bekende kers. Hè? De bekende kers op de taart in de 89ste minuut. Prachtige bal van de nummer 23. De Turkse jongen van Feyenoord, Orkun Kuksu, die de bal prachtig krult langs die geweldige keeper Okoye. Maar zelfs deze bal kan hij nog tegen de paal aankijken, de Nigeriaanse keeper van Sparta. Want die bal ging tegen de binnenkant van de paal en niet in het doel, maar bleef er nog net buiten. Daarvoor ook nog de eerste en enige leuke actie in de tweede helft in aanvallend opzicht van Sparta gezien. Invaller Emmanuel Emega ging richting keeper Bijlo en wilde met een lopje passeren. Dat lukte bijna. Bijlo kreeg nog net zijn vingers er tegenaan. De bal ging wel over hem heen. Maar vlak voor de lijn kon hij de bal tegenhouden. Nou, nog een keer een actie van de Sparta. Zomaar. Het schot van Duarte gaat naast het doel van Bijlo. En dan zitten de 89 minuten erop. Nog 1 minuut te gaan. En ik kan me niet voorstellen dat Jochem Kamphuis er veel bij zal tellen. Op dit moment gaat Regie Blinker onder mij naar buiten, naar beneden. Die heeft ook genoten. En achter me Benny Wijnstekers, een van mijn oude helden. Die zit ook te genieten, want oud-Feyenoorders zijn ook aanwezig. En het lied van Feyenoord wordt nu ook gezongen en komt van de tribunes afgerold. Mooi om dit weer eens te mogen meemaken. Heerlijk dat er weer gevoetbald wordt met publiek. En dat zal nog een keer gebeuren morgenavond met die wedstrijden om promotiedegradatie uit de eerste divisie, Eredivisie. En natuurlijk aanstaande zaterdag. Waar wordt die wedstrijd gespeeld? Wordt die gespeeld? En wordt dat gewoon in Rotterdam gedaan? Emega probeert er nog een keer langs te gaan bij Zenessi. Dat lukt niet. En Diemers, die een hele goede kans had, maar zijn schot werd mooi gestuit door de keeper, terwijl de vierde man nog wel met een bord langs de zijlijn staat. Ik kan me toch niet voorstellen dat je bij 2-0 en een kansloos Sparta, ja hoor, nog 4 minuten erbij ook. Hoe krijg je het verzonnen? Tommy Beugelsdijk gaat in de aanval via de linkerkant en gaat tegen de vlakte. En gaat nu eventjes vriendelijk tegen Sinisterra. Ja, het heeft weinig nut, scheids Kamphuis, om nog 4 minuten bij te trekken. Dus wachten we het gewoon af. 2-0, Feyenoord leidt tegen Sparta. Nederlandse handballiefhebbers schrokken vorige week behoorlijk toen Estefana Polman tijdens een wedstrijd met haar Deense ploeg geblesseerd van het veld werd gedragen. Er werd meteen gevreesd voor een nieuwe zware knieblessure en het leek bijna uitgesloten dat Polman mee zou kunnen doen aan de Olympische Spelen. Nu blijkt dat haar knie op 2 plekken beschadigd is, maar er is volgens de dokter een hele kleine kans dat Polman op tijd fit is voor Tokio. In gesprek met verslaggever Han Kok vertelt Polman hoe het nu met haar gaat. Met de knie is het gaat beter. Kloten natuurlijk. Ja, heel eerlijk. Het is natuurlijk niet waar je op zit te wachten zo voor een Olympische Spelen. Maar eigenlijk, ja, weet je, we gaan er gewoon weer voor. We gaan het weer doen. Ja. Ja, kan het nog? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat de dokter tegen me zei, nou, forget it, S. Maar hij sluit af met 2%. Nou, geef maar geen 2%. Daar ga ik natuurlijk voor. En ja, geef je me een klein beetje hoop. Ja, dan moeten we het gewoon met beide handen aanpakken en gewoon weer voor gaan. En dan zien we het wel. Kijk, het kan ook zo zijn dat ook over 2-3 weken het nog steeds super instabiel is. En dat we het alsnog gaan opereren. Dat kan ook. Maar dan weet je in ieder geval, oké, ik heb er alles aan gedaan. Ik moet toch revalideren om terug te komen straks. Ja, dan gaan we er maar gewoon weer vol voor. En dan zien we wel waar het eindigt. Wat kan je dan nu op dit moment? Nu op dit moment? Wandelen? Nee, ik kan gewoon trainen. Ik ben natuurlijk niet geblesseerd aan mijn bovenlichaam, aan mijn linkerbeen en mijn rechterbeen. Ik kan er wel op staan. Ik moet nu niet geen gekke dingen gaan doen. Want ik moet ook oppassen met de meniscus. Ja. Op zich kan ik best wel heel veel. Ik bedoel, ik kan gewoon trainen. Ik ben niet... het is alleen maar... Ja, maar dan heb je het over trainen. We zitten hier in een fitnessruimte. Dus krachttraining, ja. dat kan natuurlijk. Ja. Maar rennen en... Nee, rennen nog niet. Daar moet ik nog even mee wachten. Dat is nog wel even een tijdje voordat dat... voordat het weer kan. Maar krachttraining en... Nou, tegenwoordig heb je van die superapparaten die staan en tot gewicht eruit. En dan mag ik straks wel weer wat gaan rennen. En ja, ik kan gewoon gooien. kan zitten gooien. Je moet gewoon een beetje creatief zijn. Nou, dat ben ik wel geworden in de laatste jaar. Dus we halen het gewoon weer allemaal terug. En we gaan er gewoon weer voor. En we gaan het gewoon weer, ja, we gaan het gewoon weer proberen. Nou, je klinkt heel gedreven. Ja. Maar het moet toch ook een knauw zijn, joh. Estefana, je hebt een jaar lang heb je keihard gewerkt en gerevalideerd. Zeker. Hoe zit het in de bovenkamer nu op het moment? Goed, op dit moment goed. Kijk, toen het gebeurde, moet ik ook eerlijk zeggen, heb ik ook even gedacht, Jezus, hé, daar gaan we. Ik ga het niet nog een keer doen. Ik dacht namelijk dat het helemaal klaar was. Zelfde gevoel, ik dacht nee. Maar ja, dan 5 minuten later word je rustig. Weet je wel, dan denk je van, nou, weet je, we gaan eerst nog maar kijken, afwachten wat de dokter zegt. En we gaan niet zomaar. Tuurlijk heb ik ook wel eens in mijn bed gelegen dat ik zeg, Jezus, zeg, klootzooi. Dat heb ik echt wel gedacht. Maar ik ben wel zo, kijk, je hebt 2 keuzes. Je kan in de hoek gaan zitten en verdrietig zijn, of we gaan er gewoon weer voor. En ja, ik kies toch echt voor het tweede. En ja, als er maar een beetje hoop is, gaan we er gewoon weer voor. En ja, moet ik ook eerlijk zeggen, mijn kinderen hebben natuurlijk ook niet. Je hebt Jess en ik heb Damian en Raf thuis zitten. Ja, die hebben er ook niks aan als ik in een hoekje ga zitten en maar een beetje zielen ga lopen doen. Het is uiteindelijk een knie. Maar een knie, zeg ik dan. Het is kloten net voor de Olympische Spelen, maar ja, in dat opzicht kan ik misschien wel oké relativeren. Ja. 2% zei je? Ja. Dat is niet veel. Nee, dat is 60 voor mij. Nee, is niet veel. Maar ik ga er toch voor. En dan kan je uiteindelijk nooit zeggen, ik heb er niet alles aan gedaan. En als het straks wel niet kan, niet gaat lukken. Ik geloof erin dat ik het ga halen. Als het niet, dan is het ook goed. Weet je, dan heb je alles aan gedaan om om wel mee te gaan. En als het dan niet gaat, dan nemen we het vandaar wel. Het is iets met die 2% vandaag. 2% kans op revalidatie. En 2% van de Japanners van de bevolking is maar ingeënt tegen corona. Zo. Jij ziet een verband. Bedroevend laag. Goed, Andy, ik zie een opgelukte blik. Een lachende dik advocaat is lang geleden. Ja, dat wilde ik zeggen. En 6.500 mensen die heerlijk gezongen hebben. Het lied van Feyenoord, You Never Walk Alone. Alles hebben ze kunnen doen. Want Feyenoord wint met 2-0 van Sparta. En gaat nu de finale spelen tegen FC Utrecht. Hopelijk gewoon zaterdagavond om 8:00 in dezezelfde Kuip. Mag jij hem doen? Uiteraard. Nou, spreken we elkaar weer. Dan draaien wij nog even een liedje wat daar denk ik niet gezongen is. Het is van Pearl Jam op NPO Radio 1, You Just Breathe. Yes, I understand that every life must end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one. Yeah, others, they got none, huh? Stay with me, yeah, let's just breathe. Practiced all my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being, uh-huh. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with me, you're all I see. Did I say I come clean, I wonder every day as I look upon your face. Ja, prachtige Just Breathe met Eddie Vedder in de geleden natuurlijk. Pearl Jam. Ja, we sluiten deze uitzending ongeveer af met buitenlands voetbalbericht. Want in Italië is de Fina Coppa d'Italia gespeeld tussen Atalanta, Bergamo en Juventus. En Juventus heeft gewonnen met 2-1. Juventus met Matthijs de Ligt en Atalanta met Hans Hateboer, Marten de Roon en Robin Gosens. We'll be right back. De laatste man. Ja, en we sluiten natuurlijk altijd af met Diederik Smit. Ja, eerder vanavond bereikte FC Utrecht de finale van de play-offs door met 1-0 te winnen van FC Groningen. De enige goal werd gemaakt door Simon Gustafsson. We luisteren nog één keer naar dat moment. En dan nu die vrije trap die genomen kan gaan worden. En daar komt de vrije trap van Gustafsson en in de muur. Wat een ongelooflijk zwakke vrije trap van Gustafsson. Hoe is het mogelijk op dit niveau? En dan heb je de kans om op voorsprong te komen in misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. En dan laat je het op deze manier afweten. Dat is dan toch een kwestie van niet kunnen omgaan met de druk. Misschien de vermoeidheid na een lang seizoen. Maar misschien ook wel gewoon niet goed genoeg voor dit niveau. Zo eerlijk moet je zijn. Terwijl Groningen die bal nog steeds niet heeft weggewerkt. En dan nu alsnog, ja, in de kruising. Wat een geweldige goal. 1-0 Utrecht. En even kijken, wie is het? Het is Simon Gustafsson. Wat een fenomeen. Het wonderkind van Göteborg. Hij doet het opnieuw. De man die er altijd staat op de belangrijke momenten. Ook na zo'n lang seizoen. Want dan is hij op zijn best. Simon Gustafsson, de man die Utrecht ontgroeid is zo langzamerhand. 1-0 Utrecht. Ja, heerlijk dat opportunisme. Het bestaat, het is real. Goed, Feyenoord tegen Utrecht, dat weten we in ieder geval. Morgen dan is weer een uitzending langs de lijn omstreken. Dan hebben we Tom Mikkers de gast. Ook een halve finale, maar dan weer het Songfestival. En natuurlijk ook nog Emmen tegen NAC. De play-offs, een strijd om de promotie-degradatie. Zometeen Rob Trip met het oog op morgen. En wij zijn er dus morgen weer. Tot dan. Doei. NTO Radio 1. Bob Dylan wordt 80. En dat gaan we vieren. Al 60 jaar is His Botnes misschien wel de invloedrijkste kunstenaar uit de popmuziek. En ook veel Nederlandse artiesten werden diepgaand door hem beïnvloed. Zij treden op en komen uitgebreid aan het woord. 80 jaar Bob Dylan. Vrijdagavond van 9:30 tot 11:00. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. When you're feeling alright, everything goes uptight. Try to sing a song that goes ding, ding a dong. Shama, shama, la fee. Going up. Zing mee, swing mee. Ga ook dit jaar weer helemaal op in het Eurovisie Songfestival met NPO. Stel, je zet je vaste lasten weer eens op een rijtje en denkt, dit kan zo niet langer. No. Nee, Usain, dus wil je geld gaan besparen. De simpelste manier is dan om even je autoverzekering te checken. Die kan in vele gevallen goedkoper. Not bad for insurance company. Bespaar direct op je autoverzekering. Check allianzdirect.nl. That's so now. Allianz Direct. NPO Radio 1.